منگتوں کا بھلا ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير مبنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. أليس الله بأحكم الحاكمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا تین کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا ہمارے تو ہلائے ہلتا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کو ہی من تو ہو جائے ابھی کوہ نہیں پھول. یا کرم کی زہرا ہے کلی سے حسین اور حسن پور پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علی حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا نعتیہ کلام پیش کر رہا ہوں. آپ تمام اسلامی بھائی مل کر اس میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ, ہم سب کو اس کی برکت نصیب ہوں گی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ. زر جڑ کر تیری سیاروں کے اور مجری موج تبسم رکھو مجری موج تبسم رکھو جاتے ہیں انگاروں کے پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے تاج بن رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. چنانچہ درود پاک کی فضیلت بیان کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ والی مصر احمد بن طولون براہی صفاق اور خون ریز بادشاہ تھا، مگر اس کے باوجود اس کو مقدمات میں ظالم و مظلوم کے درمیان عدل کرنے کا بڑا جذبہ تھا۔ ایک روز اس کا لڑکا عباس ایک گانے والی عورت کے ساتھ چلا جا رہا تھا اور اس کا غلام ہاتھ میں ستار لیے جا رہا تھا۔ ایک عالم باعمل نے جو یہ منظر دیکھا تو ایک دم نیکی کی دعوت پیش کرنے کا عظیم جذبہ سینے میں بیدار ہو گیا۔ غضب و جلال میں بے قرار ہو کر دوڑ پڑے اور غلام کے ہاتھ سے ستار چھین کر زمین پر اس طرح پٹخ دیا کہ وہ چور چور ہو کر بکھر گیا۔ عباس سے غضبناک ہو کر اپنے باپ احمد بن طولون کی کچہری میں اس حقانی عالم پر مقدمہ دائر کر دیا۔ جب یہ پیکر علم و عمل کچہری میں پہنچا تو احمد بن طولون نے سوال کیا، کیا واقعی آپ نے ستار کو توڑا ہے؟ اس مبلغ کے باعمل نے جواب میں ارشاد فرمایا، جی ہاں، احمد بن طولون نے تیور بدل کر بڑے غصے میں پوچھا، کیا آپ کو علم تھا کہ وہ ستار کس کا ہے؟ علم و عمل کے پیکر، نیکی کی دعوت کے خوگر، نے جواب دیا، جی ہاں، وہ آپ کے فرزند عباس کا تھا۔ احمد بن طولون نے پوچھا کہ پھر بھی تم نے میرے اعزاز کا کچھ بھی خیال نہیں رکھا؟ انہوں نے نہایت بے خوفی کے ساتھ جواب دیا، علی جا، یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے کہ میں گناہ ہوتے ہوئے دیکھوں اور آپ کے اعزاز کے خوف سے خاموش رہوں، جبکہ رب کائنات جل جلالہ کا فرمان عالی شان ہمارے پیش نظر ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ سورۃ توبہ پارہ 10 آیت نمبر 71۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعرائے آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور مسلمان مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں، اور میٹھے میٹھے مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یعنی خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ علم و عمل کے پیکر، نیکی کی دعوت کے خوگر، اس عالم با عمل کی یہ حق نما وضاحت تاثیر کا تیر بن کر احمد بن طولون کے دل میں پیوست ہو گئی. ایک دم اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور اس نے یہ کہہ دیا کہ میں آپ کو مجاز بناتا ہوں کہ آپ پورے شہر میں جو بات بھی خلاف شخص دیکھیں اس کو برباد و تحس نحس کر دیں، میں آپ کو اس کا اختیار دیتا ہوں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے ملک و بیرون ملک میں مختلف مقامات پر جمع ہو کر پردے کی حالت میں سننے والی ذمہ دار اسلامی بہنوں، اس حکایت سے یہ درس ملا کہ اگر کوئی حق پرست دیوانہ، کوئی نیکی کی دعوت کا جذبہ رکھنے والا مبلغ، نیکی کی دعوت کی دھومے مچانے کی دھن رکھنے والا، جذبہ اخلاص و جوش صداقت سے کوئی کلمہ حق کہے تو اللہ رب العزت اس کے کلام میں ایسی تاثیر پیدا کر دیتا ہے کہ بڑے بڑے ظالموں کے سینوں میں آہنی دل بھی پگھل کر موم بن جاتے ہیں. اور حق کہنے والے کی نصرت و حمایت کے لیے آسمان سے قدسیوں کی ایسی فوج اتر پڑتی ہے کہ جس کی حیبت و جلالت سے ظالموں کے جسم کا ہر رونگٹا اور بدن کا بال بال لرزنے لگتا ہے. فتح مبین انتہائی جذبہ عقیدت کے ساتھ حق گو اور حق پرست انسان کے قدموں کا بوسہ لینے لگتی ہے. مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا یہ تربیتی اجتماع جو ایک ہی نشست پر مبنی ہے، تلاوت اور نعت کے بعد بیان کا اب سلسلہ شروع ہو چکا ہے. ابتدان حکایت جو آپ کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس حکایت میں ہمارے لیے بے شمار مدنی پھول ہیں. اگر کوئی شخص نیکی کی دعوت کا جذبہ رکھے اور اس کا یہ عزم ہو، اس کا یہ جذبہ ہو کہ میں نے نیکی کی دعوت عام کرنی ہے، برائی کو مٹانا ہے، اس کے لیے اخلاص، جوش صداقت اور اعلی کلمۃ الحق کا جذبہ لے کر اگر وہ میدان عمل میں آئے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے راہیں ہموار فرما دیتا ہے، راہیں کشادہ ہو جاتی ہیں. اس کے اندر ایک ڈر و خوف کی جو کیفیت عموماً جو ہم محسوس کرتے ہیں وہ نہیں رہتی، بلکہ وہ جس کے آگے حق گوئی کا مظاہرہ کرتا ہے وہ اس کے ہیبت و دبدبے کا شکار بن جاتا ہے. جیسا کہ ابھی ہم نے حکایت سنی کہ کس قدر ظالم، مطلب ایک ایسا بادشاہ جو خون ریز بادشاہ کہلاتا تھا، احمد بن طولون، اس پر کس قدر ان عالم محترم کا ایک اثر پڑا اور انہوں نے اس کے بیٹے کا ستار جو کہ ایک موسیقی کا آلہ ہوتا ہے اس کو توڑا. یہ تو بزرگوں کے کافی سے واقعات ہیں کہ ہمارے اسلاف رحمہم اللہ تعالی جب کسی برائی کو دیکھتے اور مٹانے کی مطلب وہ طاقت نہ رکھتے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے پیشاب میں خون آ جایا کرتا تھا. غور کرتا ہوں میرے پردے میں رہ کر سننے والے اسلامی بہنوں کہ کیسا جذبہ تھا. پھر نظر کبھی اٹھتی ہے ہماری صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، کیونکہ ابھی اب اسلامی بہنوں کا خاص تربیت اجتماع ہے، ذمہ دار اسلامی بہنیں جمع ہوئی ہیں، وہ جذبہ ان کا یاد آتا ہے. وہ کیسا جذبہ تھا وہ کس طرح صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ اس وقت جو ان کے احکام شریعت تھے اس کے دائرے میں رہتے ہوئے میدان عمل میں آتی تھی، وہ کیسی کیسی مشقتیں برداشت کرتی تھی۔ وہ کیا دور تھا جب مائیں امام اعظم جیسے بیٹے پیدا کرتی تھیں، غوث اعظم جیسے بیٹے پیدا ہوتے تھے۔ کروڑوں سلام اس ماں پر جس نے حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین و رحمہ اللہ، حسنین کریمین اور امام حضرت امام علی اکبر، علی اصغر، امام زین العابدین اور نہ جانے کتنے صحابہ کرام تابعین کے میں نام لوں، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کہ ایسے ایسے سپوت ان ماؤں نے جنے اور ایسی ایسی پرورشیں کی کہ بڑے بڑے مطلب کہ ان کے لیے امتحان آئے، بڑی بڑی آزمائشیں ان کے یہاں آئیں، لیکن کوئی امتحان کوئی آزمائش ان کے قدموں کو متزلزل نہ کر سکی۔ اگرچہ اس میں ان کی ایک اپنی شجاعت، ان کی ایک اپنی جرأت، ان کی ایک اپنا جوش ایمانی کار فرما ہے، لیکن اگر اس کے پیچھے چلیں تو درخت جو مضبوط اپنی زمین کے اندر بنیادیں جمائے ہوئے، اپنی جڑیں جمائے ہوئے، لیکن اس کو جو پانی مل رہا ہے نا نیچے سے، وہ پانی اس کی جڑوں کو مضبوط کر رہا ہے۔ آج وہ چیز، وہ جذبہ، وہ ولولہ نہیں دیکھا جاتا۔ اگر اس کے پیچھے جائیں تو کیا سبب ہے کہ آج وہ جرت مند اور وہ با حوصلہ اور اس طرح کے مطلب کہ نامور کے جن کے ایک چھوڑو تو ایک، ایک چھوڑو تو ایک، ایک چھوڑو تو ایک، یعنی اصلاح کی اگر تو ایسے ایک چھوڑو تو ایک مبلغین اور ایسے باعمل لوگ آج ہمارے معاشرے میں ظاہر نہیں ہو پا رہے۔ بہت سارے اسباب ہیں، اگر ہر سبب پر غور کرو تو ظاہر ہے کہ اتنا مختصر سے وقت کے اندر نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر جس اہم ترین سبب، یعنی یہی ایک سبب ہے، اس کا نہیں کہہ رہا، ایک اہم ترین سبب تربیت اولاد اور اسلامی بہنوں کا باعمل نہ ہونا ہے۔ مائیں جب باعمل ہوتی تھیں، گھروں میں جب عمل ہوا کرتا تھا تو ایسے ایسے بیٹے، جیسے کہ امیر سنت کی سیرت آپ دیکھ لیں کہ امیر سنت خود فرماتے ہیں کہ جب میں نے شعور یا میں نے جب ہوش سنبھالا تو میں نے اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام دیکھا، نمازیں دیکھی، نظر نیاز دیکھا، میلاد اور گیارہویں دیکھی، اس طرح کا جب میں نے اپنے گھر میں ماحول دیکھا تو از خود وہ ماحول جو تھا نا، اس وہ ایک بنیاد بنتی ہے پرورش، کوئی تو بنیاد بنے گی نا پرورش کی، تو بنیاد بنی پرورش کی۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو ہم آج جو یہ اپنا تربیتی اجتماع کر رہے ہیں، اسلامی بہنیں بھی جمع ہیں، تو اولاً یہ نیکی کی دعوت، کیونکہ اگر ہم اس پورے سینیریو پر غور کریں جو صدیوں سے بگاڑ کی صورت پہ ہمارے سامنے آتا چلا آ رہا ہے اور آج یہ نوبت آ چکی کہ مرد ہو یا عورت پورے کپڑے پہننا مشکل ہو گیا ہے ان کا، بالکل اس سے کوئی ذی شعور دنیا پر نظر رکھنے والا، کچھ سمجھ رکھنے والا میری بات کا انکار نہیں کرے گا، مرد ہو یا عورت آج پورے کپڑے پہننا ان کے لیے گویا کہ ایک طرح سے وہ ہو گیا کہ جناب یہ آدھے کپڑے یا مطلب کہ 25% 30% 50% کپڑوں پر اکتفا کر رہے ہیں اور اس پر فخر کر رہے ہیں، مطلب بالکل ہمارے کپڑے تک مطلب آدھے ہو گئے، اخلاقیات ہمارے بالکل تباہ و برباد ہو گئے، اور اب نہ جانے یہ دور ہمیں کیا ایسی چیز دکھائے گا جو بیان نہیں کی جا سکتی۔ اگر ان تمام اسباب پر غور کرے کہ آخر یہ دور کیوں ایسا آیا، کہ پیچھے ایسا دور اتنا برا نہیں تھا، کچھ نہ کچھ برائیاں ہر دور میں آتی رہی، اتنا برا دور اس سے پہلے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، اس قدر مطلب کہ گندگی، اور اس قدر مطلب اخلاقی گندگی کی بات کر رہا ہوں بالخصوص، اور ذہنیت کی گندگی کی بات کریں، طبیعتوں کی گندگی کی بات کریں، اگر اس سمت کی طرف غور کریں تو اس قدر تباہی ہو بربادی کے مناظر گویا کہ اس سے پہلے دیکھے نہیں گئے، بالخصوص عورتوں کے اندر۔ آج کا یہ تربیتی اجتماع بالخصوص اسلامی بہنوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بالخصوص عورتوں میں جو اس وقت جو ایک بے حیائی کا ایک طوفان آیا، ایک لہر نہیں کہوں گا سیلاب آیا، لہر تو چھوٹی موٹی تھی جو کب کی آئی کب کی چلی گئی، اب تو سیلاب ہے اور سونامی آیا اس کو بے حیائی کا، اور یہ سونامی گویا کہ بڑھتا جا رہا ہے گھروں کی طرف. ڈر یہ ہے کہ اب کس کس کا گھر اس سے افیکٹڈ ہوتا ہے، آپ کا ہوتا ہے کہ میرا ہوتا ہے، کیونکہ ہم جنگل میں نہیں رہ رہے ہیں، ہم جنگل میں نہیں ہیں، ہم شہر میں رہتے ہیں، ہم لوگوں میں رہتے ہیں، عوام میں رہتے ہیں، ہمارے بچے ہماری نسلیں یہ باہر نکلتی ہیں، یہ رہتی ہیں، ہر نسل اپنی عمر کے ساتھ رہے، بوڑھے بوڑھوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، ادھیر عمر کر ادھیر عمر کے ساتھ رہ رہے، جوان جوانوں کے ساتھ رہے، نوجوان نوجوانوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، بچے بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، لڑکپن والے لڑکپن والوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، ایک ہر جنریشن پہ جنریشن کے ساتھ آج بھی رہ رہی ہے، ایسا نہیں کہ کٹ آف ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب ماحول اس قدر بس سے بدتر ہوتا جا رہا ہے، تو اب اس کی جو پورا اگر ہم غور کریں نا تو ایک چیز جو بہت زیادہ سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے سے نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کا جو جذبہ ہے وہ سرد سے سرد تر ہوتا چلا گیا. کہ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا، شعائر اسلام سے ایک عظیم شعار ہے، ایک پہچان ہے ہمارے دین کی، ایک بہت اہم ترین یہ کام ہے. اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے ہم پر لازم کیا تاکہ معاشرہ درست رہے اور گناہ اور جرائم کم ہوں. یہ بہت ایک بنیادی ایک مدنی پھول عرض کیا ہے میں نے کہ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا یہ جو ہم پر لازم ہے کہ یہ کیا جائے. اس کی وجہ بنیادی یہ کہ معاشرہ جو ہے نا وہ درست رہے، برائی دور ہو، گناہ سے قوم بچے، جرائم سے پاک معاشرہ پروان چڑھے، اللہ عز و جل کی رضا کا حاصل ہو جانا یہ بہت بڑی کامیابی ہے. مجھے پدے میرے کے سننے والے اسلامی بہنوں بہت بڑی کامیابی، اور میرے یہاں موجود اسلامی بھائی ہیں مدنی چینل پر جو میرے ناظرین ہیں، بہت بڑی کامیابی ہے کہ رب کی رضا نصیب ہو جائے. جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جاتی وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاتا ہے. لہذا ہمیں بھی ایسے کام کرنے چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو پانے کا ذریعہ ہیں، اور انہی کاموں میں نیکی کی دعوت ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر، پارہ چار سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں ارشاد ہوتا ہے ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون. ترجمہ کنز ایمان، اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری بات سے منع کریں، یہی لوگ مراد کو پہنچے. یاد رکھیے عربی لغت میں فلاح کا لفظ ہے نا، فلاح کا لفظ اسی سے مفلحون نکلا. یہ فلاح کا لفظ عربی لغت میں اس جگہ بولا جاتا ہے جہاں دنیا اور آخرت کی کامیابی، یعنی کامل کامیابی کی، کامل کامرانی کی جہاں پر بات کی جائے وہاں فلاح کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. یہ فلاح آ گیا، یعنی اگر کوئی شخص کے بارے میں عربی لغت میں کہا جائے گا یہ شخص فلاح آ گیا تو گویا کہ اس کا یوں معنی لیا جا سکتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں یہ کامیاب ہو گیا. اب کامیابی کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان میں ایک چیز یہ ہے کہ نیکی کی دعوت دے، برائی سے منع کرے، تو ارشاد ہوا اولئک هم المفلحون اور یہی لوگ مراد کو پہنچے، یہ فلاح پانے والے لوگ ہیں. یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے. وہ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ تبارک و تعالی سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ تعالی سب کچھ، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ اگر چاہے تو مخلوق کے بغیر بھی بگڑے ہوئے انسانوں کو راہ راست پر لا سکتا ہے، لیکن اس کو یقین محبوب ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اہم فریضے کو اس کے بندے بجا لائیں، اس کا قرب خاص حاصل کریں، بے شک یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ یہ اہم کام فضیلت کا باعث ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران ہی میں آیت نمبر 110 میں بھی اس طرح کا ارشاد ہوتا ہے کہ تم بہتر ہو ان سب امتوں سے جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں، کیوں بھلائی کا حکم کرتے ہو برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، مگر یہ بات بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جب نیکی کی دعوت دینا برائی سے منع کرنا بند ہو جائے تو اس کے نقصانات اور اس کی تباہیاں بھی بہت ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس میں سورہ مائدہ میں اس طرف ہمیں اشارہ ارشاد عطا فرمایا ہے کہ لعنت کیے گئے وہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر، یہ بدلہ ان کی نافرمانی اور سرکشی کا، جو بری بات کرتے آپس میں ایک دوسرے کو نہ روکتے ضرور بہت ہی برے کام کرتے تھے، تو ان کا کیا انجام ہوا؟ لعنت کیے گئے وہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر، یہ بدلہ ان کی نافرمانی اور سرکشی کا، جو بری بات کرتے آپس میں ایک دوسرے کو نہ روکتے ضرورت ہی ضرور بہت ہی برے کام کرتے تھے. حکیم الامت مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کے ضمن میں ارشاد فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ برائی سے روکنا، اچھائی کا حکم کرنا واجب ہے. تبلیغ بند ہونے پر عذاب الہی عز و جل آنے کا اندیشہ ہے. چنانچہ قرآن پاک کی آیات کا اچانک اس کی وجوب کی کئی صورتیں کہ کب نیکی کی دعوت واجب ہوتی ہے، کب مستحب ہوتی ہے، کب ترک کیا جائے، اس کی بحث الگ ہے. البتہ نیکی کی دعوت نہ دینا، برائی سے نہ روکنا، یہ اتنے فتنوں کا سبب، اتنے فتنوں کا ذریعہ کہ اس کا بیان نہیں کیا جا سکتا. البتہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم سب کو نیکی کی دعوت عام کرنے میں کمر بستہ ہو جائیں، یہی ہمارا جو آج کا جو تربیتی اجتماع ہے، اس آج کے تربیتی اجتماع کو اگر میں کچھ ڈیفائن کروں، وضاحت کروں، کہ ہر اجتماع کی کوئی نہ کوئی غرض و غایت ہوتی ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی بیسکس ہوتی ہے. یہ خاص اسلامی بہنوں کے لیے تربیت اجتماع کیوں رکھا گیا، اس کی بھی کچھ بنیادی وجوہات ہیں. ایک تو عمومی بیان ہوتا ہے، مگر یہ تربیت اجتماع جو دعوت اسلامی کے تحت رکھے جاتے ہیں عموماً یہ ذمہ دار اسلامی بھائی اور ذمہ دار اسلامی بہنوں کے حوالے سے رکھے جاتے ہیں. ظاہر ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں. دعوت اسلامی کیوں ہماری جو وجود میں آئی، یہ ایک بدی سی ایک واضح سے بات ہے کہ دعوت اسلامی ہماری جو وجود میں آئی نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کے لیے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ دعوت اسلامی کی بنیاد ہے. جیسا کہ ہمیں اس تمام تر گفتگو، ان تمام تر موضوعات کو ایک مدنی مقصد میں پرو دیا گیا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اب اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنا، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، تھا نیکی کی دعوت دینے والا اپنے آپ سے نیکی کی دعوت شروع کرتا ہے، برائی سے منع کرنے والا خود اپنے آپ سے پہلے برائی کو ختم کرتا ہوا برائی سے منع کرنے کا یہ سلسلہ شروع رکھتا ہے. البتہ یہ دعوت اسلامی کے ایک بنیادی مقاصد ہے. آج جو اتنی ڈھیروں ڈھیر اسلامی بہنیں پردے کی حالت میں مجھے سن رہی ہوں گی، وہ اس بات پر غور کرے کہ اس وقت جو طبقہ اسلامی بہنوں کا دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہے وہ کتنا، اور جو وابستہ نہیں ہے وہ کتنا. نیکی کی دعوت اگر جو دی جا رہی ہے، الحمدللہ عزوجل، لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں اگر غور کیا جائے، نیکی کی دعوت دینے کا جو رفتار ہے، جو واقعی عاشقان رسول نیکی کی دعوت دیتے ہیں، عاشقات جو نیکی کی دعوت دے، اس کی جو رفتار ہے، اگر اس کی رفتار اور خود اس نیکی کی دعوت دینے والے کا کردار، اس پر تو گفتگو الگ ہو سکتی ہے، لیکن اس کی رفتار اور جو برائی سے پھیلنے کی رفتار ہے نا، اس کا کوئی تقابل نہیں کر سکتے۔ اتنی تیزی کے ساتھ برائے پھیل، یوں سمجھے کہ کسی دو چار سمتوں سے نیکی کی دعوت ہو رہی ہے اور ہزار سمتوں سے برائی کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ پھر برائی کی طرف بلانے والے بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی زیادہ چست، بہت ہی زیادہ فریش مائنڈ، اور اپنے اس کام کو بہت ہی زیادہ پرائم ٹائم میں کرنے کے عادی ہیں۔ بعض اوقات گویا کہ برائی کی طرف بلانے والوں کی گویا کہ اس پر ہی جا رہے ہیں، پروفیشنل جابس ہیں جو برائی کی طرف بلایا جائے گا میڈیا کے ذریعے اور دیگر چیزوں کے ذریعے، ان کی جابس ہیں برائی کی طرف بلانے والوں کی، موسیقی کے ذریعے، فحاشی کے ذریعے، اوریانی کے ذریعے، بے حیائی کی طرف، ڈرامے دیکھ لیجئے، فلمیں دیکھ لیجئے، دیر آل آر موسٹلی جو لوگ ہیں یہ پیڈ لوگ، مطلب ان کو ان کے معاوضے ملتے ہیں، اور وہ مطلب اتنی بڑی اس کی مشنری ہے، اتنا بڑا یہ مطلب پروجیکٹ ہے، اتنا بڑا اس کا دائرہ کار ہے، فلم انڈسٹری کا چھوٹی ہے، دنیا بھر میں اتنی فلم انڈسٹریز ہیں، کیا یہ چھوٹی ہیں؟ تو فلم انڈسٹریز کون سے نیکی کی دعوت دینے کا ادارہ ہے، برائی کی طرف بلانے کا ادارہ؟ اتنے فحاشی کے ڈرامے بنتے ہیں، یہ کیا ہیں؟ اتنے دیگر مطلب کہ ماڈلنگ ہوتی ہے، یعنی میں اس وقت جو آپ کے ساتھ جو بالخصوص اسلامی بہن جو مجھے پردے میں سن رہی ہے، آپ کے ساتھ جو میں ایک مخاطب ہوں آپ سے، جو میں کیونکہ آپ میرے ساتھ آپ پردے میں، ٹھیک ہے، اور یہی شریعت کا تقاضا ہے کہ آپ پردے میں۔ اب وہ طبقہ جو جس کی طرف میں آپ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ اب ان تک پہنچنا یہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں، کیونکہ ان سے آپ کا پردہ کتنا، ہمارا پردہ کتنا، آپ کا اور ان کا انٹریکشن کتنا، ہمارا ان کا انٹریکشن کتنا، ڈیفینیٹ ایک پردے کی حالت میں۔ اب چونکہ اس وقت میں مدری چینل پر بھی ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا طبقہ جو کہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ نہ بھی ہو، مگر اگر وہ اسلامی بہن اگر مدری چینل پر بھی ہے، کوئی ایسا طبقہ اگر مدری چینل پہ بھی ہے جو دین کا سنتوں کا درد رکھتا ہے، وہ میری بات کو اپیل تو کرے گا یار، بات درست کرتا ہے، بھلے آپ انوالو ہیں، میں اگر غلط کام کرتا ہوں تو کم از کم اتنا تو میرا ضمیر زندہ ہونا چاہیے نا کہ میں اگر وہ غلطی کر رہا ہوں یا غلطی کر رہا ہوں تو اس غلط اور غلطی کو میں غلط اور غلطی تو کہوں کہ ہاں یار ہے غلط، کر میں رہا ہوں، ڈیفینیٹ میں کر رہا ہوں، مگر رونگ از رونگ، رونگ از رونگ تو کہنے کا جذبہ کیا یہ بھی ختم ہو گیا؟ تو اس قدر مطلب کہ طبقے بڑھے۔ پھر آج سے پہلے کچھ اس طرح کے مطلب کہ ہمیں ذہن دیا گیا، یا یہ درست ہے یہ ذہن دیا جا رہا ہے کہ عورتوں کو مطلب کہ بے پردگی کی طرف بلایا جانا، ٹھیک ہے نا، بے پردگی کی طرف ہو رہا ہے، مرد اور عورت کا آپس میں اختلاط ہو رہا ہے، تو اجنبی مرد اجنبی عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں کو ایجوکیشن کے نام پر، تو ایک طرح ایک ساتھ جابس ہو رہی ہیں جس میں بہت زیادہ بے پردگیاں ہیں، تو عورت کے ایک بے باقی جو اس وقت مارکیٹوں میں یا اس طرح کی عام ہے، وہ اپنی جگہ پر جو ایک تباہی مچا رہی ہے وہ ایک طرف۔ اب دوسری طرف جو میری معلومات ہے وہ یہ ہے کہ اب پروفیشنلز بے پردگی کے ساتھ عورتیں میڈیا پر آ کر ابھارنا کہ بس یہ ہم بھی تو کر رہی ہیں، ابھی کیجئے، ہم بھی تو کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو بہت زیادہ فرنٹ لائن پر لانا، لیڈیز فرسٹ کی جگہ پر مطلب کہ لیڈیز کو بہت زیادہ آگے دوڑنا عورتوں کو، جبکہ یہ بے پردگی، یہ بے حیائی، یہ اس طرح کی کئی چیزیں جو چینل کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے جو اس کلچر کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے مطلب پورے کی پوری طاقتیں لگی ہوئی ہیں، پورے کی پوری قومیں لگی ہوئی ہیں، اور پھر اس کے دیکھنے کے لیے ایک قوم لگی ہوئی ہے، یعنی اگر یہ سلسلے آنے بند ہو جائیں تو لوگ سمجھے کہ یار مطلب بور ہو گیا، ویران ہو گیا، مطلب اجڑ گئی دنیا لوگوں کی. اب غور کیجئے کہ اگر بھی حیائی کی چیزیں میڈیا بند کر دے، بھی حیائی میڈیا پر آنا بند ہو جائے، بے پردگی میڈیا پر آنا بند ہو جائے، موسیقی میڈیا پر آنا بند ہو جائے، فلمیں اگر آنا بند ہو جائے، لوگ سمجھے گا اجڑ گئے، ویران ہو گئے، کیا بنے گا ہمارا. یہ وہ بنیادی درد ہے جسے لے کر آج اس تربیتی اجتماع میں حاضر ہوا ہوں، اور میں مغربی چینل کے ناظرین کو میں اس طرح بلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ڈر ہے کہ کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ آخر، مدت سے اسے دور زمان میٹ رہا ہے. اب ڈر لگ رہا ہے، اب بھی زلزلوں کے جھٹکے آ رہے ہیں، طوفان اور طرح طرح کی بربادیاں اور طرح طرح کی ہلاکتیں اب بھی ہماری طرف بڑھتی ہیں، مگر وہ جو مین جو بنیادی چیز ہے اس سمت قوم آنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ہے اللہ کی فرما برداری. اسلام کے اصولوں پر عمل کرنا، یہ مطلب سمجھیے کہ آج میں جو میری اسلامی بہنیں جو پردے کی حالت میں جمع ہوئی ہیں مدنی چینل پر، جو ہیں جو بھی درد رکھنے والا، ایک دین کا درد رکھنے والا، سنتوں کا درد رکھنے والا، یا اس فیلنگز کا مارا اگر کوئی شخص ہے کہ یار کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، کیا ہو رہا ہے، جہاں جاؤ وہاں تباہی و بربادی، جہاں جاؤ تباہی و بربادی، کیا ہو رہا ہے. آپ دعوتوں میں جا کر واپس آئیں تو آپ کو مزہ تو نہیں آتا. آپ اپنی کیفیت پہ فیلنگ، آپ اپنی کیفیت پہ غور کریں. آپ کہیں بھی جاتے ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں، آپ خود کہتے ہیں مزہ نہیں ہے، لذت نہیں ہے، ایک وہ خوشیاں نہیں ہیں گویا کہ، اور اگر ہیں تو ایک مصنوعی خوشیاں، ایک آرٹیفیشل خوشیاں ہیں. اور اس مصنوعی اور آرٹیفیشل خوشیوں کے پیچھے دوڑا جا رہا ہے یہ مسلمان. پھر ایک طرف یہ تو، دوسری طرف یہ کہ جناب اندر اچھا ہونا چاہیے، باہر سے کیا مطلب ہے. یہ ایک عجیب و غریب فضا چل گئی. پردے کا بولو تو کہتے کہ جناب اندر کا پردہ ہونا چاہیے. مرد کو باعمل کہنے بولے یار انسان کا دل صاف ستھرا ہونا چاہیے، آپ کیا مطلب کہ اتنا اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اب اس طبقے کو کیا میں عرض کروں کہ آپ کو میں ایک بہت ہی اچھا میٹھا خوشبو والا کسٹرڈ ایک پیالے میں رکھ کر دے دیتا ہوں، اندر میں پیالے کے اندر، اور اس پیالے کے اوپر گرازا تو گندگی مل دیتا ہوں، تو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس کو کھائیے. آپ کہیں گے یار اس کے باہر تو دیکھو گندگی ہے، باہر سے کیا مطلب، اندر دیکھو نا اندر تو صاف ستھرا ہے نا، اندر صاف ستھرا ہے، اندر بہت میٹھا ہے، اندر بہت اچھا ہے. نہیں نہیں آپ کو گن آئے گی. تو وہ اندر باہر کا فرق کیا ختم ہو گیا، آپ سے بات کر تو اندر باہر کا فرق ہو. تو یہ درست نہیں ہے، یہ لوجک ہی غلط ہے. جناب اندر باہر کی بات کرو، جو اندر ہے نا وہ باہر سے ظاہر ہوگا. اور یہ بھی اپنی جھیم مٹانے کے لیے کہ جب عمل کرنا نہیں ہے تو عمل کرنا نہیں ہے تو جناب اب یہ دلیل دینا کہ جو اب اندر باہر کی بات ایک ہی ہے، ایسا نہیں. الغرض مقصد یہ ہے کہ اس وقت خود بے پردہ عورتیں یہ بے پردگی پر ابھار رہی ہیں، پروفیشنلزم کے نام پر، گلیمر کے نام پر، فیشن کے نام پر، مرد سے آگے بڑھنے کے نام پر، اور طرح طرح کی مطلب کہ اس میں لاجکس ہیں اس کے نام پر. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ کیا ہم اس برائی کو جو اتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے اور مختلف ناموں سے آتی ہے، مختلف انداز سے آتی ہے، کیا اس کو روکنے کے لیے کیا اسلامی بہنیں ایک عملی طور پر میدان عمل میں آنے کا جذبہ نہیں رکھتی؟ یہ بنیاد ہے. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ جب نیکی کی دعوت دینی ہے، برائی سے منع کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں خود اپنے اندر ایک صلاحیتیں اور کچھ مہارت پیدا کرنی پڑتی ہے. ایک کام کو کرنا ہے تو اس کے لیے پشتی بھی چلانی، تو اس کے لیے چپو چلانا تو سیکھنا پڑے گا نا. کوئی چیز بغیر سیکھے نہیں ہو سکتی. تو نیکی کی دعوت دینا, برائی سے منع کرنا, اس کی بھی ہمیں اسلام نے تربیت کی ہے. بڑا مطلب واضح ارشاد ہے سورہ نحل جو 14 پارے میں آیت نمبر 125 میں, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, ترجمہ کنز الایمان, اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے. مدنی پھول ہے نا نیکی کی دعوت دینے والے کے لیے کہ اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے. اس کے منقول ہے کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو. تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں یہ آنا چاہیے کہ کس طرح نیکی کی دعوت کو عام کرنا ہے. سب سے پہلی چیز نیکی کی دعوت دینے کے لیے وہ ہے وقت. پہلے تو وقت کی صورت پیدا کریں. وقت کے ساتھ اب آئیے علم, کہ معلومات حاصل کرنی, علم حاصل کرنا ہے. برائیاں جو اتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں جس کی میں نے آپ کو نشاندہی کی, اس کے ساتھ ساتھ یہ تو برائیاں وہ تھی بھی جو پھیل رہی ہیں, اور گھر گھر یہ برائیاں گویا کہ اپنی طرف بلا رہی ہیں میڈیا کے ذریعے, ڈراموں کے ذریعے, ٹاک شوز کے ذریعے. دیکھیں میں اپنی معلومات جو مجھے ملتی ہیں میں اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں, اگر کہیں میری غلط فہمی ہے تو دور کر دیجئے گا. اس طرح مختلف انداز سے جو برائی کی طرف بلایا جا رہا ہے, یہ تو یہ برائی ہو گئی, یہ اس کو آپ بد اخلاقی کا نام دے دیجئے, بے حیائی کا نام دے دیجئے. دوسری ایک برائی جو ہمارے یہاں بالخصوص اسلامی بہنوں میں بہت زیادہ ہے وہ ہے علم کی کمی. میں آپ کو اس کی چند مثالیں دوں. علم جو کہ فرض عین ہو, جس کے اوپر جتنا علم سیکھنا فرض عین ہے, اگر وہ نہیں سیکھتا تو فتاوی رضویہ جیل 23 کے صفحہ نمبر 625 اور 623 جو 625 میں اس طرح کی عبارت اعلی حضرت نے نقل کی ہے کہ فرض علوم سیکھنا ضروری ہے, جو فرض علم نہ سیکھے وہ فاسق و فاجر ہے. تو یہ بات جو میں نے ابھی بیان کی, علم سیکھنا, یہ تمام تر دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بہنیں اس طرف سب سے پہلے غور کریں, اسلامی بھائی غور کریں, مدینے کے ناظرین غور کریں, بلکہ یہ ہر مسلمان کو غور کرنا ہے. لیکن بالخصوص جسے نیکی کی دعوت دینی ہے, برائی سے منع کرنا ہے, تو وہ پہلے تو اپنے اندر ایک وقت کی صلاحیت پیدا کرے کہ میں اپنے پاس وقت نکالوں نیکی کی دعوت دینے کے لیے. اچھا اب نیکی کی دعوت دینے کے لیے وقت, اسلامی بہنوں کی ریسٹرکشن بہت ہوتی ہیں, ظاہر ہے وہ مردوں کی طرح اتنی زیادہ آزاد نہیں ہوتی, مگر ان کے پاس ایک ایسی تربیت کے لیے ایک ایسی اکائی موجود ہے, ایسی بنیاد موجود ہے, اور اس بنیاد کی تربیت کرنے کے لیے اس کے پاس ایسی سہولیات اور اتنا پیارا انداز موجود ہے. اس طرح غور کریں, وہ ہے اولاد, بیٹا یا بیٹی. جو غیر شادی شدہ ہیں وہ بھی ایک وقت سے اپنے ماں باپ کی گود میں رہی ہیں, جو شادی شدہ ہیں مرد ہو یا عورت, ان کے ہاتھ میں ابھی ان کی اولاد موجود ہے. ہو سکتا ہے کل کو گھر بس جائے تو کل اولاد والے ہو جائیں گے. ہم جو بگاڑ ہو چکا اس کو سدھارنا, اور آگے بگاڑ پیدا نہ ہو اس کو سنبھالنے کی صورت پیدا کریں. آگے جو بگاڑ ہو گیا اور ہم اس کو اسی کی طرف صرف جائیں گے تو وہ تو درست کرنے کی ہم کوشش کریں, کہیں ایسا نہ ہو کہ پیچھے توجہ نہ دینے سے وہ اگر کچھ تھوڑا وہ درست ہو جائے تو پیچھے سے جو آ رہا ہے وہ بگڑنا چلا جائے. تو کوشش جو ہے نا وہ بہت ملٹی پرپز کرنی, کام بہت زیادہ ہے. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ چند جہاد سے, چند سمتوں سے, چند راستوں سے نیکی کی دعوت دینے, برائی سے منع کرنے کے طریقے آ رہے ہیں, مگر ہزاروں راستوں سے برائی عام کرنے کے طریقے آ رہے ہیں, اور اس کے اوپر بہت وقت صرف ہو رہا ہے. صبح سے لے کر رات تک, دن رات, مطلب برائی کو عام کرنے کے لیے گویا کہ کمر باندھی ہوئی ہے لوگوں نے, اور اسی کے اوپر گویا کہ وہ اس میں ان کو شہرت بھی ان کو اس میں چاہیے, دولت بھی اسی میں چاہیے, مگر وہ یہ بھول گئے کہ اس دولت اور شہرت سے تفریح کے نام پر, شہرت کے نام پر, دولت کے نام پر, انٹرٹینمنٹ کے نام پر, گلیمر کے نام پر, فیشن کے نام پر, اور جناب کے وہ طرح طرح کے ایشوز کے نام پر کسی صورت بھی مطلب کہ اس قوم کو کیا مطلب بیڑا گھرک کرنے کی ٹھانی ہوئی ہم لوگوں نے. اب وہ ایک سپتاہ یہ سب کام کر ہی رہا ہے, اور میں بالکل میڈیا پر ہوں, چار دیواری میں یہاں بیٹھا ہوں, لیکن میڈیا پر تو میں اس وقت عوام میں ہوں نا, تو بالکل بس ہمیں سامنے بات کر رہا ہوں نا کہ آپ میری بات کے کیا رد کریں گے. آدھے کپڑے پہن کر, شارٹ سلیوز کپڑے پہن کر اور آدھی آدھے لباس پہن کر اگر عورت ٹی وی پر آ کر بیٹھے گی تو کون عقل مند آدمی بولے گا کہ یہ وہ با حیا عورت آ کر بیٹھی ہوئی ہے, اور پھر بیٹھ کر یہ کہنا کہ اس طرح آنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, یہ بھی کرنا چاہیے, ہم بھی کرتی ہیں, اس میں کیا عرض ہو گئی, ہمیں بھی آگے بڑھنا چاہیے, یہ سب کچھ اس کو واٹ از دس یار, یہ کیا ہے. اچھا یہ جو کچھ ٹی وی پر آ کر یا میڈیا پر آ کر یا کسی بھی جگہ پر آ کر اگر ایسا کوئی طبقہ کام کر رہا ہے تو اس کو دکھانے والے بھی تو ہمیں, ہم نے بھی تو اپنے بچوں کو بٹھایا ہوا ان کے سامنے, وہ میڈیا پر آ کر برانگیختہ کرے گا, اور ہم میڈیا پر برانگیختہ ہوتے ہیں, دعوتوں میں ہوتے ہیں, تفریح گاؤں میں ہوتے ہیں, یہ سب دکھاتا کون ہے, ہم ہی جا کر دکھاتے ہیں. تو وہ ایک طبقہ جو اتنی تیزی کے ساتھ برائی کو, برائی کے پھیلنے کا ذریعہ بن رہا ہے, تو وہ طبقہ جو برائی کے پھیلنے کا ذریعہ بن رہا ہے وہ تھوڑا سا ریئلائز کرے پلیز کہ یہ درست نہیں ہے, ہم سب کو مرنا ہے. یہ دنیا کی محبت, یہ دنیا کی لذت, یہ مال کی محبت, یہ شہرت, یہ عزت, یہ منصب, اس سے گویا کہ ہماری آنکھوں پہ پٹی باندھ دی ہے, ہمیں گویا کہتے نظر نہیں آ رہا. کتنے اس فیلڈ کے لوگ چلے گئے دنیا سے, کہاں ہیں, کیا آخرت کے بارے میں کبھی سیکھا پڑھا نہیں ہے, کیا قبر کے بارے میں کبھی سیکھا پڑھا نہیں ہے, کیا یہ بات نہیں جانتے کہ مومن کے اعتقادات میں شامل ہے کہ عذاب قبر حق ہے, اللہ کے نافرمانوں کو کہ اللہ کے نافرمانوں کے لیے سزائیں رکھی گئی ہیں, جہنم کی سزائیں رکھی گئی ہیں, کیا نماز قضا کرنے والا خوش فہمی میں, بے حیائی کرنے والا خوش فہمی میں, گانے باجے موسیقی فیشن یہ ناجائز فیشنیں کرنے والا کہ خوش فہمی میں, کیا اس کو نہیں پتا کہ میری گرفت ہو جائے گی. تو اب یہ ایک میڈیا کے ذریعے ایک بات کی جا رہی ہے, میڈیا ایک نظری چینل میں ایک میڈیا ہے اس کے ذریعے بات کی جا رہی ہے, مگر ساتھ ہی اسلامی بہنوں کو پردے کی حالت پہ جمع کر کے ایک طرح سے ایک موٹیویشن ہے, ایک طرح سے ایک ذہن دیا جا رہا ہے, اسلامی بھائی یہاں جمع ہے, ذہن دیا جا رہا ہے کہ صرف ایک مرتبہ کے بیان کر لینے سے معاملہ حل نہیں ہو جائے گا, اس سے مسلسل ہمیں کوشش کرنی پڑے گی, مسلسل اس کام کے لیے ہمیں وقت دینا پڑے گا. وہ مایوسی بھی نہیں ہے نا, مثال کے طور پر آپ اجتماع میں لے کر آئیے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب لے کر آئیے, نہ جانے کب کس کو چوٹ لگ جائے یار. ہماری اتنی اسلامی بہنیں پردے کی حالت میں جو سن رہی ہیں, ان میں کتنی ایسی اسلامی بہنیں ہوں گی جن کے بارے میں مطلب کہ جو ممکن ہے کہ اپنے مدنی ماحول میں آنے سے پہلے یہ عورتوں والے کپڑے بھی نہ پہنتی ہوں, جنس کی پہنتی ہوں, نہ جانے طرح طرح کے کپڑے پہننے والی بھی اسلامی بہنیں آج مدنی برقعے میں ہو تو کوئی تعجب نہیں ہے, وہ بھی سلیو لیس کپڑے پہنتی ہو کوئی تعجب نہیں ہے, دوپٹے کے بغیر گھومتی ہو تو کوئی تعجب نہیں ہے, کھلے بال لے کے گھومتی ہو کوئی تعجب نہیں ہے. ان میں ایسی کئی اسلامی بہنیں ہو سکتا ہو جو شادی بیاہ میں منگنی ہو دعوتوں میں یہ بھی اپنے کزن اور لڑکوں کے ساتھ وہ ناچنی مطلب کہ ناچنا گانے کا ان کا سلسلہ ہوتا ہو تو کوئی تعجب نہیں ہے. اسلامی بھائیوں میں بھی ایسے اسلامی بھائی موجود ہیں جن کا ماضی کچھ اسی طرح کا تھا, نہ داڑھی تھی, نہ امامے تھے, نہ نمازیں تھی, نہ سوم و سلاد کچھ بھی تو نہ تھا, فیشن تھی, گانے تھے, فلمیں تھے, باجے تھے, ڈانس تھا, موسیقی تھی, بے حیائی تھی, بد نگاہیاں تھی, مگر دعوت اسلامی کے اجتماع میں آئے, ماحول کے قریب ہے, کوئی تو آیا نا ہمارے پاس یار, کوئی تو آیا ہمارے پاس, چلے کچھ نہیں کچھ نہیں تو میرے امیر سنت کی آواز ہی آئی تو صحیح ہمارے پاس, کوئی بیان کے نام پر, کیسٹ کے نام پر, وی سی ڈی کے نام پر کچھ تو لایا ہمارے پاس, کوئی اسلامی بھائی تو آیا ہمارے پاس, آپ کے پاس کوئی تو اسلامی بہن آئی تھی, کچھ تو ذریعہ بنا آپ کا, کوئی تو کچا یہ پکا ڈور تو بنی جس کو پکڑ کر آپ ماحول کے اندر آ گئی, قریب آ گئی. کسی وقت تو آپ نے اگر بیان سنا, کسی وقت تو آپ نے عاشقہ نے رسول کی عاشق کات کی صحبت اختیار کی, کوئی تو ذریعہ بنانا جو کسی بھی طور پر چوٹ کا, سمجھنے کا, تفکر کا, غور کرنے کا, جس نے آپ کو موقع فراہم کیا. تو جو موقع آپ کو اور ہمیں ملا, وہی موقع اگر ہم اوروں کو دیتے رہے تو انشاءاللہ وہ سب کا بھی قریب آ جائے گا. یہ بنیادی چیز ہے. آپ اس واقعے پر غور کریں جو شعوانہ کا جو واقعہ ہے کہ شہر بصرہ میں گانے والی طوائف شعوانہ نامی رہتی تھی, جس کا شہر بھر میں بڑا چرچا تھا, اور وہ بڑی بدکار عورت تھی. عمرہ کی ہر محفل میں وہ شریک ہوتی تھی. ایک روز وہ اپنی لونڈیوں کے ہمراہ کہیں جا رہی تھی کہ راستے میں ایک مقام سے بہت سے لوگوں کی رونے کی آواز آئی. شاہوانہ حیران ہوئی اور سمجھی کہ شاید کوئی میت ہو گیا ہے. پھر تحقیق کے حال کے لیے اس مقام پر پہنچی, کیا دیکھتی ہے کہ ایک مبلک بہت بڑے اجتماع میں جہنم کی صفت اور اللہ عز و جلنا کے ہولناک عذاب کا ذکر کر رہے تھے, اور شرکا اجتماع جو اجتماع میں شریک تھے اللہ کے خوف سے وہ رو رہے تھے. شاوانہ پر بھی اس بیان کا گہرا اثر ہوا اور وہ بھی خدا کے خوف سے کانپنے لگی اور پھر کہنے لگی کہ حضور اگر میں توبہ کر لوں تو کیا اللہ تعالی میری توبہ قبول فرما لے گا اور میرے گناہ معاف فرما دے گا؟ وہ بولے ہاں. شاوانہ نے کہا مگر میرے گناہ بے شمار ہیں اور میں بڑی بدکار ہوں. اس مبلی نے کہا تم تو تم ہو, خدا کی قسم اگر شاوانہ بھی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف فرما دے گا. شاوانہ روتے ہوئے بولی تو جناب سنیے, میں ہی بذات خود شاوانہ ہوں اور آج سے سچے دل سے توبہ کرتی ہوں کہ آئندہ کبھی کو گناہ نہ کروں گی. اس کے بعد گھر لوٹی اور اپنی سب لونڈیاں آزاد کر کے اپنا سارا مال غربا میں تقسیم کر دیا اور خود عبادت میں مشغول ہو گئی. وہ 40 سال تک زندہ رہی اور سارے بصرہ میں عابدہ اور زاہدہ کے نام سے مشہور ہو گئی. تو اب غور کیجئے کہ ایک باعمل مبلک کا جب بیان سنا, اس قدر بری اور گناہوں کی عادتوں میں لتھڑی ہوئی عورت نے, جس کا نام شاوانہ تھا, مشہور واقعہ ہے شاوانہ کا, تو کئی مبلغات نے یہ واقعہ سنا سنایا ہوگا. مگر اس میں یہ دیکھیے نا کہ مطلب وہ اس کی چوٹ کا ذریعہ کیا بنا, ایک اجتماع کی طرف آنا, کسی باعمل مبلک کا بیان سننا, نیکی کی دعوت اس کے کان میں پہنچی یا نہیں پہنچی. وہ تو اسی طرح اپنی زندگی میں مست تھی نا, پہنچی یا نہیں پہنچی, اس کے کان میں ایک آواز پہنچی اور وہ اپنی اس بے حیائی اور بری حرکتوں سے باز آئی, اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوا, ایک ذریعہ بنانا. تو صرف اور صرف ایک بے حیائی یہی نہیں رہ گئی, ایک گناہ یہی نہیں رہ گیا ہے کہ عورتیں جناب کے بے پردہ گھومتی ہیں اور جناب ناشتی گاتی ہیں اور یہ سب کرتی, صرف یہی نہیں ہے, اتنی برائیاں اس وقت عورتوں کے اندر رچی بسی ہے. سب سے آپ طہارت کے معاملہ, عورتوں کو طہارت کے معاملے میں کہہ سکتے کہ بہت زیادہ لا علمی ہے, میری زبان پر حیا کی لگام ہے, میں نہیں بیان کر سکتا اور اس پر نہیں کر سکتے بیان, ظاہر ہے کہ نہیں کر سکتے اس پر بیان, اسلامی بہنیں سمجھ سکتے. اب یہ باتیں جو میں نہیں کر سکتا بیان, وہ کون بیان کرے گا, آپ ہی بھریں گے. اور آپ اسلامی بہنوں کو اس طرح کتنی اسلامی بہنوں کے پاس جانا, خود آپ کو اپنے بارے میں بھی غور کرنا پڑے گا نا. باریک کپڑے پہن کے جو نمازیں پڑھتی ہیں, ایسا باریک کپڑا جو نماز کو ضائع کرواتا ہے. اب اس عورتیں صاحب نے سمجھے کہ جناب ہم نے تو کپڑا پہن لیا, اب اس کی تھکنیس کے بارے میں کون غور کرے گا. تو عبادات کے اندر اتنی خرابیاں ہیں, ریاکاری, اتنا دکھاوا کریں, اتنا بولیں, اتنا سنائیں اپنی نیکیاں, اپنی پرہیزگاریاں, اپنی عبادتیں, اپنے نفلی نمازیں, اپنے اوراد و وظائف, پنسورا پڑھا, صورتیں پڑھی, یہ پڑھی, وہ پڑھی, اتنی برائیاں. غیبت مرد میں زیادہ کہ عورت میں زیادہ, چغلی مرد میں زیادہ کہ عورت میں زیادہ، علم کی کمی مرد میں زیادہ کہ عورت میں زیادہ، فیشن مرد میں زیادہ کہ عورت میں زیادہ، بے حیائی مرد میں زیادہ کہ عورت میں زیادہ، غور کیجئے ایک ایک چیز. زکات، عبادات میں زکات دے لیجئے. اگر شوہر کی آمدنی ہے یا گھر کے مرد کی آمدنی ہے، دے دی. عورت کو توفیق نہیں ہے کہ اپنا زیور، اپنا سونا، اپنی کوئی چیز بیچ کر اپنی زکات خود ادا کرے. نہیں دیتا کوئی تو یہ نہیں دیتی، پرواہ ہی نہیں ہے اس کو. اس کی نمازوں کا معاملہ ختم ہوا، اس کی نمازیں بحال ہوئی، نہیں ادا کرتی. اس کے روزے بحال ہوئے، نہیں ادا کرتی. اتنی عبادات کے اندر اس قدر بے عملی ہے. پھر جس چیز کا علم ہے وہ کام، جس چیز کا علم ہے وہ واقعی اس پروپر انداز سے ہو رہا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا واقعی اس کے فرائض اور شرائط کی ادائیگی یا واجبات کی ادائیگی ہو رہی ہے؟ اتنی یہ برائیاں ہیں. یعنی یہ جو مہلکات کہلاتے ہلاک کر دینے والی، اس کی پہچان، ان کے اسباب کو جاننا ضروری ہے. جو مہلکات یعنی ہلاک کر دینے والی جو بیماریاں، ریاکاری، تکبر، حسد، بغض، بدگمانی، مہلکات کہلاتی ہیں کہ ارتقاب کا باعث، مطلب ان کا جاننا ضروری ہے. جو مہلکات کے ارتقاب کا باعث ہوں، ان کی پہچان ہو، یعنی ان کے اسباب کا علم رکھنا یہ لازمی ہے. اسی طرح منجیات کی پہچان، یعنی کہ شکر کا بیان اور اس طرح کے جو دیگر چیزیں ہیں جو سیکھی جاتی ہیں، جن سے مطلب کہ ثواب ملتا ہے، اور ان کے اسباب اور اس کا علم حاصل کرنا یہ بھی ضروری ہے. تو یہ ساری چیزیں جن کا میں ابھی یہ بیان کر رہا ہوں، یہ بھی برائیاں ہیں. یعنی فرض علم کا نہ ہونا یہ کیا کم برائی ہے، بلکہ جو برائیاں عام ہیں، ان برائیوں کے عام ہونے کے پیچھے جو بہت بنیادی برائی ہے نا، وہ ہے علم کی کمی یا سمجھنے کی بھول. پردے کا کانسیپٹ سمجھنے میں بھول کر لی، نماز کا کانسیپٹ سمجھنے میں بھول کر لی، طہارت کا کانسیپٹ سمجھنے میں بھول کر لی، غیبت کا کانسیپٹ سمجھنے میں بھول کی، چگلی کا کانسیپٹ سمجھنے میں بھول ہو گئی کہ غیبت کسے کہتے ہیں، چگلی کسے کہتے ہیں، حسد کا کانسیپٹ سمجھنے میں بھول ہو گئی، ٹیلی فون پر گھنٹوں بیٹھ کر غیبتیں کرنا، ٹیلی فون پر گھنٹوں بیٹھ کر چگلیاں کرنا، ٹیلی فون پر گھنٹوں بیٹھ کر مطلب کہ تہمتیں لگانا، بہتان باندھنا. آپ اپنے ضمیر سے پوچھے اسلامی بہنیں، خواہ وہ مجھے پردے کی حالت میں سن رہی ہوں، مدری چینل پر سن، جو بھی ہوں، کہ یہ ساری بیماریاں مرد میں زیادہ کہ عورتوں میں زیادہ. اب وہ عورت جس کے ہاتھ میں اسلام نے آنے والی نسل کی تربیت کا مدار رکھا، مدار ہے، بنیاد ہے کہ وہ آنے والی نسل کی تربیت کرے گی. بیٹا ہے تو اس کی تربیت کرے گی، بیٹی تو اس کی تربیت کرے گی. باپ وہ وقت نہیں دے سکتا، جتنے باپ وہ وقت نہیں دے سکتا. امور خانہ داری یہ عورت کے ذمہ ٹھہری، اور روزگار کمانا، کاروبار کرنا، نوکری کرنا، پیسے کما کر لانا، یہ ایک طرح سے مرد کے ذمہ رہا. ایک ڈسٹریبیوشن آف ورک کے کام کی تقسیم ہے، عورت کے کام کی تقسیم الگ کر دی گئی، مرد کے کام کی تقسیم الگ کر دی گئی. اب عورت بولے کہ میں مرد کی طرح اس کام میں لگ جاؤں جو صرف مرد کرتے ہیں، میں کیوں نہیں کر سکتی؟ تو میری اسلامی بہنوں، وہ خدمت جو اسلام نے تمہارے ذمہ دی ہے، وہ کون بجا لائے گا؟ وہ کون بجا لائے گا؟ وہ خدمت کون کرے گا؟ آنے والی نسلوں کو کون اسلام کی وہ درست تربیت دے گا؟ وہ دور ہم کب دیکھیں گے کہ مائیں اولیاء کرام کو، مطلب اولیاء کرام کی پروڈکشن ہو جائے ایسی تربیت ہو؟ جبکہ ولایت یہ وہابی ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، قصبی نہیں ہے. لیکن نیکی اور پرہیزگاری کی جو عادتوں کے جو والے جو لوگ تھے، وہ کیسے معاشرے میں آئیں گے جبکہ ان کی تربیت ہی نہیں؟ اور تربیت کرنے والا طبقہ جس میں خاص عورت شامل ہے، اس کا بھی بہنیں شامل ہیں، اس کا عالم یہ ہے. سورہ تحریم کی کتنی مشہور و معروف آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو، اپنی اور اپنی جانوں کو اس آگ سے بچاؤ، اپنی اور اپنے اہل کی جانوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی پتھر ہیں. تو کیا یہ آیت میں عورتیں نہیں آتی کہ آپ اپنی اور اپنے اہل کی جان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش نہیں کریں گی؟ اس کے لیے علم سیکھنا کس قدر اہمیت اور کس قدر ضروری ہے۔ کفریات کے متعلق اللہ اکبر، آپ بتائیے کہ موت میت کے وقت، غم کے وقت، مصیبت کے وقت، کو بہت بڑا آزمائش یا امتحان آ پڑے، اس وقت مرد زیادہ کفر بکتا ہے یا عورت زیادہ کفر بک دیتی ہے؟ بے صبری کا مظاہرہ زیادہ کون کرتی ہے؟ بال نوچنا پیٹنا نوعا کون زیادہ کرتا ہے؟ تو یہ سب میں عورتوں میں جو اس وقت جو برائیاں بہت زیادہ پنپ رہی ہیں، جڑ پکڑ رہی ہیں، میں اس کی طرف نشاندہی کر رہا ہوں۔ میرے پردے میرے کے اسلامی بہنوں، اس میں جو جو سننے والی مبتلا ہیں وہ اپنا پوسٹ مارٹم خود کرے۔ وہ فرض علم، وہ علم دین جو فرض عین ہے اسلامی بہنوں کے لیے سیکھنا، جس کو امیر سنت نے بہت ہی خوبصورت اور آسان انداز میں ہمیں لکھ کر دیا، اسلامی بہنوں کی نماز، اس میں بھی کئی علوم میں سے جو فرض علوم ہیں، اسے کب پڑھیں گے؟ یعنی خود کو پڑھنا، خود کا سیکھنا، خود کا سمجھنا، خود کا عمل کرنا اور اس کی نیکی کی دعوت کو عام کرنا۔ یعنی سب سے بڑی برائیوں میں جو بہت بڑی برا ہمارے معاشرے میں ہے وہ علم دین کی کمی ہے۔ پھر وقت بھی بہت ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ اسلامی بہنیں امور خانہ داری کے کاموں میں دن رات لگی ہوئی ہیں۔ آپ اپنے ٹیلی فون کے جو اوقات ہیں نا، اس کا تھوڑا سا پوسٹ مارٹم کر لیں کہ وہ کتنا فضول گفتگو، فضول بیٹھک، آئینے کے سامنے فضول کھڑا ہونا، فضول فیشن ہے۔ یعنی یہ فیشن سے مجھے یاد آیا کہ یہ طے ہے کہ عورت اپنے شوہر کے لیے زینت کرے گی، یہ کتنا رہ گیا؟ میرا خیال ہے شوہر کو چھوڑ کر باقی سب کے لیے زینتیں، جس کے لیے کرنی تھی اس کے لیے نہیں ہے، اس کے علاوہ اس کے غیر کے لیے ہیں۔ یہ بھی ایک برائی کی طرف نشاندہی کر رہا ہوں۔ پھر اسراف، چاہے وہ پیسوں میں ہو، چاہے وہ وقت میں ہو، خواہ وہ پانی کا ہو، خواہ وہ پھل فروٹ کا ہو، خواہ وہ سبزی کا ہو، خواہ وہ پکانے گھر کے جو امور خانہ داری، اس میں اسراف کتنا رچا بسا ہوا ہے۔ اس طرف ہم اسلامی بہنوں کو نہیں بچائیں گی۔ یعنی وہ کون سا موضوع ہے، یعنی کسی ایک موضوع پر بھی اگر تفصیل، یعنی اگر میں اسراف ہی کو لے لوں تو دو کئی دیر تو خالی اسراف ہی پر بیان کرتے نکلے کہ اسراف کیا ہے، اس کی آیات، اس کی روایات، اس کی حکایات، یہ سب بیان ہو جائے۔ لیکن یہاں موضوع میرا یہ نہیں ہے کہ میں فلاں برائی اور پھر اس کو رکھ کر اس کی پوری وضاحت کروں۔ مقصد یہ ہے کہ اتنی برائیاں ہمارے اندر ہیں، ہمارے معاشرے میں ہیں، اگر اسلامی بہنیں غور کرے تو جو سن رہی ہیں ان میں ہیں، جو نہیں سن رہی ان میں ہیں۔ ان سب کو دور کرنے کے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کرنا۔ اس کے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ ہے خود میرا اپنا علم و عمل کا پیکر ہونا، اور یہی علم کے متعلق میں بنیادی بات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے اسلامی بہنیں اپنے بارے میں غور کریں کہ جو اس وقت مجھے مدنی چینل پر یا پردے میں رہ کر جہاں بھی سن رہی ہیں، یا اسلامی بھائی جہاں سن رہے ہیں، لیکن ایک بات تو ایک ایسی ہے نا کہ بینگا مسلم، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ تو ہر ایک کے لیے ہے نا، وہ ہر ایک کے لیے کہ وہ علم جو سیکھنا آپ پر اور مجھ پر فرض عین ہے۔ اگر وہ نہیں سیکھیں گے تو ہم گناہگار ہو رہے ہیں، گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور اس طرف توجہ نہیں ہے۔ سارے علوم فنون کی طرف توجہ، سارے علوم فنون سیکھنے مجھے، اور خود ایجوکیشن کی فیلڈ میں، اسپیشلی میڈیکل فیلڈ میں مور دین 50% اس وقت جو ہے نا لڑکیاں یعنی عورتیں انوالو ہیں، پڑھ رہی ہیں۔ اس کے جواز عدم جواز پر میں بھائی بحث نہیں کر رہا، موضوع میرا اس وقت ایجوکیشن بھی نہیں ہے۔ یہ ضرور کہوں گا کہ کوئی ایجوکیشن نے ہمارے معاشرے کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ ستیہ ناش کر دیا, بیڑا گھر کر دیا. کوئی ایجوکیشن میں ایک طرف گھر پر ٹی وی, اس پر آنے والی فحش فلمیں, فحش ڈرامے, اور مطلب کہ عشقیہ فسقیہ قسم کی مطلب کہ وہ مناظر, جذبات کو خواہشات کو ابھارنے والی چیزیں مناظر, ان تمام تر مناظر کو جو ابھارنا, پھر کو ایجوکیشن دے کر اس کے سارے راستے ہموار کر دینا. کس قدر اب غور کرو میری پردے میرے کو سننے والی اسلامی بہنوں, یعنی کتنا یہ بہت بڑا, میں آپ کو بہت بڑا پہاڑ دکھا رہا ہوں. اسے پہاڑ کرے کیا, میری خود عقل کام نہیں کرتی. کرے کیا, کیسے بچیں, قوم کو کیسے بچائیں, معاشرے کو کیسے بچائیں, خود کو کیسے بچائیں, گھر کو کیسے بچائیں, اور میری آنے والی نسل کو کیسے بچائیں. کچھ سمجھ نہیں آ رہی. عقل جیسے کہ بعض وقت عقل کام کرا چھوڑ دیتی ہے. آرنج عالم کی نہیں کوئی حد, کام کرتی نہیں اب تو عقل و خرد. المدد اے میرے رہنما المدد, المدد اے میرے رہنما المدد. پاؤں زخمی ہے اور راہ پرخار آرنج عالم کی نہیں کوئی حد, کام کرتی نہیں اب تو عقل و خرد. المدد اے میرے رہنما المدد, پاؤں زخمی ہیں اور راہ پرخار ہے. غور کر غور بات رہی, آپ بھی غور کریں کہ کس قدر تیزی کے ساتھ یہ مطلب کہ برائیاں اور بے حیائیاں پھیل رہی ہیں. سمجھنے کے لیے, ماننے کے لیے, سیکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. جو طبقہ کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے وہ بھی علم و عمل کے حوالے سے بہت ہی پیچھے رہ جاتا ہے. سامنے والا جب اس کی بات سنتا ہے, اسے کردار پہ جھانکتا ہے, تو اس کی بات قبول نہیں کرتا, کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ یار یہ غیبت سے بچانے والا تھوڑی دیر پہلے جو آدھا گھنٹہ میرے ساتھ غیبت کرتا رہا, مجھے غیبت سے بچنے کا درس دے رہا ہے. یہ بیجا فیشن سے بچانے کی بات کرنے والا مبلک, میں نے اس کو خود فیشنوں میں دیکھا تھا. ابھی کل پرسو کھلی آنکھ سلی اللہ کہتے کہتے میں ہمارے مبلک کی شرکت تھی, انہوں نے اپنا وہ بڑا پیارا واقعہ بیان کیا کہ میں فیضان سنت کا درس دے رہا تھا مسجد میں, تو درس دیتے ہوئے کھیل کود کی جو مسائل ہیں کہ کھیل کود میں نہیں ہونا چاہیے اور ہم کھیل کود کے لیے پیدا نہیں, وہ اس طرح کے وہ میں نے درس دیا فیضان سنت سے. تو اب وہ نئے نئے ماحول میں آئے تھے, تو فیضان سنت کا درس بھی انہوں نے شروع کر دیا تھا. تو درس میں کچھ نمازیں بیٹھے تھے, شام کو وہ کہیں کھیل رہے تھے, تو ایک بزرگ گزرے, چچا, وہ کہا بیٹا صبح تو آپ جو درس دے رہے تھے وہ فیضان سنت کا, اس میں تو آپ نے کھیل کود کا منع کیا تھا نا, مطلب یوں کہ کھیل کود میں وقت نہیں برباد کرنا چاہیے, تو آپ تو بیٹا خود کھیل رہے ہو. مگر وہ مجھے اچھے بزرگ لگے کہ انہوں نے تنقید نہیں کی, اس کو چوٹ کی. وہ ہمارے مبلک کہہ رہے تھے جو کھلی آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلے میں آئے تھے, کہہ رہے تھے اس دن کے بعد کبھی میں کھیل کی طرف نہیں گیا. دیکھیں جس کو بھی آپ نکی کی دعوت دے رہے تھے وہ غور کرتا ہے نا, کردار دیکھتا ہے, ہر چیز نظر آتی ہے. اس کے بعد اس کے لیے قبول کرنے نہ قبول کرنے کے معاملات اور وہ میٹرز آتے ہیں. تو اس قدر عرض کرنے کا مقصد یہ کہ یہاں برائیاں عام ہو رہی ہیں, اخلاقی برائیاں, باطنی بیماریاں, جس کو برائیاں کہیں گے گناہوں کی, ظاہری گناہوں کی بیماریاں, ظاہری گناہوں کی عادتیں, اور علم و عمل سے دوری. تو مکمل طور پر یہاں گویا کیسا لگتا ہے کہ بربادی کی طرف ماحول جا رہا ہے. تو میں اپنی پردے میرے کے اسلامی بہنوں کو بھئی یہ چند مدری مشورے عرض کروں گا کہ سب سے پہلے علم حاصل کریں, خواہ وہ مدنی چینل پر ہوں یا پردے میرے کو سکین حاصل کریں کہ تقوی کی باتیں کرنے سے آدمی متقی نہیں بن جاتا, یہ یاد رکھیے گا. تقوی کی باتیں حاصل کرنے سے باتیں صرف آدمی متقی نہیں بن جاتا, تقوی کے لیے علم کو بنیادی حیثیت حاصل ہے اور علم کے حصول کے لیے مطالعہ ضروری ہے. تو مطالعہ کرنا چاہیے. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, کتنا پڑھا اور کتنا سمجھا؟ تو پڑھنا ہی تو نہیں ہے نا, سمجھنا بھی تو ہے. غیبت کی تباہ کریاں کتنی پڑھی اور کتنی سمجھی, پڑھنا اپنی جگہ پر ہے. مجھے بھی پتا کہ اسلامی بہنیں بعض وقت اتنا پڑھ جاتی ہیں, اچھی بات ہے, اللہ اخلاص نصیب کرے اس کا بھی ثواب ملے گا. مسئلہ صرف پڑھنا نہیں ہے, سمجھنا ہے اور اسے بچنا ہے. تکبر مکتوۃ المدینہ نے شائع کی کتاب, تکبر بدگمانی ریاکاری, ان کا مطالعہ, اللہ توفیق دے باہر شریعت کا مطالعہ, فیضان سنت کا مطالعہ, کتنے فرض علوم ہیں. اور فیضان سنت میں اسراف کا باب موجود, غیبت کی تباہ کاریاں میں بدگمانی کا موضوع موجود, حسد کا موضوع موجود, غیبت کا موضوع موجود, تہمت اور بہتان کے متعلق رہنمائی غیبت کی تباہ کاریاں کتاب میں ہو رہی ہے. اب اس سمت کون آ کر توجہ کرے اور کون سیکھے اور کون پڑھے؟ تو جو بنیادی چیز ہے وہ علم دین سیکھنا, اور اس کے لیے اسلامی بہنیں اسلامی بھائیوں کے مقابلے میں شاید پیچھے ہوں تو کوئی تعجب نہیں ہے. میں جنرل بات کر رہا ہوں, جنرل بات کر رہا ہوں, ہر ایک تو زد میں نہیں آتا نا بات کی. یہی اسلامی بھائی ہیں کہ جو علم سیکھنا فرض ہے کیا وہ علم سیکھا؟ وقت نکالنے سے آتا ہے, وقت خود بخود نہیں آ جاتا. ہمارے پاس دنیا بھر کے کاموں کا وقت نہیں ہے تو فرض علم سیکھنے کا وقت نہیں ہے. اسلامی بہنیں جو پردے کی حالت میں سن رہی ہیں, نیت کریں کہ انشاءاللہ عزوجل ہم علم دین ضرور حاصل کریں گی, اور اپنے آپ کو باعمل بنانا ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رازویہ جلد 12 میں بڑا ایک پیارا مدنی پھول عطا کیا. آپ فرماتے ہیں کہ آئمہ دین فرماتے ہیں, ایک گروہ علماء اگر تم مستحبات چھوڑ کر مباحات کی طرف جھکو گے, یعنی جو مباح ہے, عوام مکروہات پر گریں گے. اگر تم مکرو کرو گے تو عوام حرام میں پڑیں گے, اور اگر تم حرام کے مرتکب ہو گئے تو عوام کفر میں مبتلا ہوں گے. یہ پیشوا اور مقتدا جو ہے, یعنی آگے جس کے پیچھے لوگ چلتے ہیں, یہ بننا کوئی آسان کام نہیں ہے. اپنے اندر بہت زیادہ عمل پیدا کرنا پڑے. جس طرح بے عملی, جس طرح با عمل ہونے کی برکت ہوتی ہے تو بے عملی کی نحوست بھی ہوتی ہے. بڑی پیاری حکایت راہ علم میں نقل کی گئی ہے کہ ایک بزرگ اپنے بچے کو کھانا پیش کرنے کے لیے مدرسے پہنچے, بچہ پڑھتا تھا, ان کا بیٹا پڑھتا تھا, مدرسے پہنچے دیکھا تو بچے اپنے بیٹے کے مکتب میں کمرے میں روٹی پڑی ہوئی تھی, بازار کی روٹی. اب وہ اس وقت کے جو ہمارے بزرگ تھے بالخصوص بازاری کھانے کو پسند نہیں فرماتے تھے, گھر کا کھانا ہونا چاہیے, اور اس وقت تقویٰ ہے, پرہیزگاری ہے. تو وہ جب روٹی دیکھی تو خفا ہو گئے والد صاحب اور جانے لگے. بیٹا پیچھے گئے ابو کو منانے کے لیے. ابا جان سنی تو صحیح, ابا جان ناراض تھے. ابا جان وہ روٹی میری نہیں, میرے دوست کی ہے, میرے ساتھ جو میرا رفیق رہتا ہے میرے مکتب میں, اس کی میری روٹی نہیں ہے. تو ابا جان نے فرمایا کہ بیٹا اگر تو متقی ہوتا تو تیرے دوست کو تیرے تقوی کا اثر ضرور پڑتا. تو اب ہم مطلب کہ اپنے اندر عمل کا جذبہ پیدا کریں, اور بالخصوص نیکی کی دعوت دینے والے کو باعمل ہونا چاہیے. اگر باعمل نہیں بنیں گے تو بات کا اثر نہیں بیٹھتا. تو میری پردے میں دیکھ کر سننے والی اسلامی بہنوں, ہمیں باعمل بن کر, علم و عمل کا پیکر بن کر, علم دین سیکھتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کرنی ہے. آپ کے لیے نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے بہت سے راستے ہیں, بہت سے ذریعے ہیں, جسے میں نے اولاد بتایا. شوہر کو جس طرح ماں باپ کو نیکی کی دعوت دینے کے آداب ہوتے ہیں, تو شوہر کو بھی نیکی کی دعوت اسی انہی کم و بیش آداب سے دی جائے گی. اس کو اس طرح نہیں دی جائے گی جس طرح کہ ہم اپنے ماتحت کو دیتے. اسی طرح ایک پورا کنبہ ہوتا ہے, گھر میں ماں ہوتی ہے, والد صاحب ہوتے ہیں, بھائی ہوتے ہیں, ساس ہوتی ہے اگر شادی شدہ ہیں تو, نندے ہوتی ہیں اور قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں, پڑوسیوں سے, اب پڑوسی سے ساتھ کھڑے ہو کر گھنٹوں لگی رہتی ہیں, پڑوسیوں کے گھر میں کیا ہو رہا ہوتا ہے یہ پتا ہوتا ہے, کیا پک رہا ہوتا ہے یہ پتا, چار دن پہلے کیا پکا تھا یہ پتا ہوتا ہے, کون کب آیا کون کب گیا سب پتا ہوتا ہے پڑوسیوں کا, پورے پڑوسیوں کا احوال پتا ہوتا ہے. اتنی تو وہ جس کو ہم اپنی زبان میں پنچات, اتنی تو چک چک کی اور اتنی تو مطلب کہ جستجو کی اور تجسس کی عادتیں ہوتی ہیں. لیکن آپ کی پڑوسن نمازی ہے یا نہیں ہے, آپ کی پڑوسن سنتوں کی شریعت کی پابند ہے یا نہیں ہے, آپ کی پڑوسن نمازی ہے یا نہیں ہے, آپ کی پڑوسن اجتماع میں آتی ہے نہیں آتی, آپ کے پڑوس کے اندر, آپ کی بلڈنگ کے اندر کتنا گھر فیضان سنت کا درس ہو رہا ہے. کیونکہ دعوت اسلامی نے ہمیں کام کرنے کے طریقے بھی تو دے دیے نا, جو پردے کی حالت میں آپ کر سکتی ہیں, کہ امر بن معروف وہ نہیں عین المنکر کے نیکی کی دعوت دینا, برائی سے منع کرنے کا جو ایک جذبہ ڈیولپ کیا جا رہا ہے, اسٹیبلش کیا جا رہا ہے, ابھارا جا رہا ہے, تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ دعوت اسلامی نے طریقے بھی دیے کہ گھر گھر فیضان سن کر درس شروع کریں, مدرسۃ المدینہ بالیگار شروع کریں. دورہ برہ نیکی کی دعوت ہے ہماری اسلامی بہنوں میں, ایک پردے میں رہ کر اپنی بلڈنگ میں, اپنے محلے میں, اپنے پڑوسیوں کو نیکی کی دعوت دینے کے بے شمار انداز, مطلب بہت سارے انداز دعوت اسلامی نے ہمیں دیے ہیں. کیونکہ گھر گھر جب برائی پھیل رہی ہے تو گھر گھر جا کر نیکی کی دعوت دینی پڑے گی. آپ گھر جائیں گی تو ان کو اسراف کے بارے بتائیں گی, آپ گھر جائیں گی تو ان کو زکات کے بارے بتائیں گی, آپ گھر جائیں گی تو انہیں نماز اور طہارت کے بارے بتائیں گی. اب نماز جو اسلامی بہنوں کی جو نماز کا طریقہ ملے سنت نے دیا وہ بتائیں گی, وہ پڑھیں گی تو ان کے ذہن میں 10 سوال پیدا ہوں گے. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب یہ گھر گھر پہنچانی ہے, غیبت کی تباہ کاریاں یہ گھر گھر پہنچانی ہیں. یعنی بہت بڑا ایک کام ہے اگر آپ تصور کریں تو, کہ ایک تو میں خود کتنا پیچھے ہوں, مجھے خود ہی اتنا آتا نہیں ہے, میرا خود سیکھنا ہے, میں نے خود پڑھنا ہے, میں نے خود علم و عمل کا پیکر بننا ہے, جو مجھ پہ فرض ہے. دیکھیں اسلامی بہنوں, آپ پر جو فرض ہے وہ آپ کو سیکھنا پڑے گا. میں بار بار اس بات پہ زور دے رہا ہوں کہ سب سے بڑی کمزوری جس وقت ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ ہے علم کی کمی, اور وہ درست علم کی کمی کو درست طریقے سے دور کرنا ہے. اس کے لیے دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول آپ کو علم دین سیکھنے کے لیے بلا رہا ہے. آپ برائے کرم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے اس طرح وابستہ رہے جس طرح وابستہ رہنے کا حق ہے. میں نے جو اس نیکی کی دعوت کے متعلق جو مطالعہ کیا, اس سے جو نچوڑ نکلا وہ نچوڑ یہ کہ قیامت کے دن ہر مسلمان سے گویا کہ سوال کیا جائے گا کہ اپنی قدرت کے مطابق لوگوں کو دین کی تعلیمات دی تھی یا نہیں, اور جو شخص اس سے عاجز ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا عذر قبول ہے. لیکن یہ اس وقت ہے جب وہ اپنی پوری کوشش و طاقت خرچ کر دے. آپ کے دائرہ کار میں جو بھی لوگ آتے ہیں ان تک نیکی کی دعوت پہنچانے کی جو ایک طاقت تھی, ایک آپ کا دائرہ کار تھا, کیا آپ نے پورا کر دیا, اس کے بعد ہی عذر قبول کیا جائے گا نا. حضرت سیدنا عقبہ بن نافع رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے گھوڑے کے اپنے گھوڑے کو سمجھانے کے لیے یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ آپ نے اپنے گھوڑے کو سمندر میں ڈال دیا, سمندر میں ڈال کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے رب کریم اگر مجھے معلوم ہوتا کہ سمندر پار کوئی آبادی ہے تو میں تیری راہ میں وہاں تک سفر کر کے ان سے بھی لڑائی کرتا اور تیری راہ میں سفر اختیار کرتا. یعنی غور کرے، یہ سمجھانے کی عرض کی جاری کیا جا رہا ہے کہ اب پانی میں سمندر میں گھوڑا ڈال دے گا، گھوڑا سمندر میں تو نہیں دوڑ سکتا نا، کہ مطلب میری طاقت اتنی تھی اس کے آگے میں جا نہیں سکتا ہوں. تو ہماری طاقت کتنی تھی، ہم نے سمجھایا کتنا، ہم نے بتایا کتنا، ہم نے کام کتنا کیا، ہم نے وقت کتنا دیا، ہم نے سیکھا کتنا، انفرادی کوشش کیا تھی. دنیا بھر کے اتنے شعبے، اتنے طبقات ہیں جن کے اندر نیکی کی دعوت دینے کی اس کو ضرورت ہے. تو جتنی زیادہ اسلامی بہنیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں گی، انشاءاللہ عزوجل اسی قدر فوائد حاصل ہوں گے. پھر نیکی کی دعوت دینے کے لیے جو ایک اور مدنی پھول ہے، ایک تو میں نے کہہ دیا کہ وقت کی اہمیت، تو وقت دیں اور اس چیز کا احساس ہم پیدا کریں کہ جو برائیاں جس تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں تو ہماری نیکی کی دعوت دینے کی رفتار بھی اسی تیزی کے ساتھ ہونی، رفتار بھی ایسی ہی رکھنی چاہیے. یہ دو باتیں بنیادی تھیں. اور پھر علم سیکھنا، علم حاصل کرنا، امر بالمعروف کرنا، اور اس کے لیے آپ مطالعہ کریں. اسلامی بہنیں جو سن رہی ہیں مطالعہ کریں، برائے کرم مطالعے کی عادت پیدا کریں. اور ان کے لیے میں نے چند کتابوں کے نام آپ کو بیان کیے، مقتت المدینہ سے حاصل کریں، جنت میں لے جانے والے اعمال پڑھیں انشاءاللہ اور نیکی کی سوچ، نیکی کی رغبت پیدا ہوگی، جہنم میں لے جانے والے اعمال پڑھیں اللہ تعالیٰ کا مزید خوف پیدا ہوگا، دنیا کی محبت سے جان چٹے گی. مقتت المدینہ نے بہت پیاری کتاب شائع کی ہے لمبی امیدوں سے متعلق، طول عمل سے متعلق، یہ لمبی امیدیں کے جو نقصانات ہیں اس سے متعلق بہت خوبصورت بڑی پیاری کتاب ہے. یہ لیں، امیر علیہ سنت نے کتاب کا 12 حوالہ دیا حسن اخلاق، کہ جو نیکی کی دعوت دے اگر وہ حسن اخلاق کا پیکر نہیں ہوگا اس کی بات کیا اثر کرے گی، وہ نرم نہیں ہوگا اس کی بات کیا اثر کرے گی. کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے پیارا پہلو یہ ہے کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم جب کسی شخص سے مصافحہ کرتے تو اپنا ہاتھ مبارک نہ کھینچتے، حتیٰ کہ وہ ہی اپنا ہاتھ کھینچتا اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم اپنا رخ انور اس کے منہ سے نہ پھیرتے تھے، حتیٰ کہ وہ ہی اپنا منہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے پھیرتا. تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کبھی نہ دیکھا گیا کہ آپ اپنے ہم نشین کے ساتھ گھٹنے پھیلا کر بیٹھے ہوں. کتنا پیارا کردار میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نیکی کی دعوت کے لیے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ جاتا، جو ایک بار ہاتھ پکڑتا ملانے کے لیے، جب تک وہ ہاتھ نہ چھوڑتا میرا آقا ہاتھ نہیں نکالا کرتے تھے. جب وہ بات کرتا تو جب تک وہ بات کرتا میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سنتے تھے، جب تک وہ خود ہی منہ پھیر کے نہ چلا جاتا، پوری توجہ دیتے. اب دیکھیں کیسا انقلاب پیدا ہوا. آج ٹھیک ہے آج کی برائیاں کم نہیں ہیں، لیکن دور جاہلیت کی برائیوں پر دیکھیں تو وہ جاہلیت، وہ دور جاہلیت قدیم تھا، یہ دور جاہلیت جدید کہلاتا. یہاں اس میں مطلب آپ کو میں واضح طور پر عرض کر دوں، ہمارے مفسر نے لکھا وہ دور جاہلیت قدیم اس کو تعبیر کیا، یہ دور جاہلیت جدید ہے. اس میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں جو اس وقت ہو رہی تھی، لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کردار نے، نرمی نے، حسن اخلاق نے، پھر ہمت حوصلہ یہ ساری چیزیں، پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کا معاملہ، تو آپ دیکھیے کہ کتنا بڑا مدنی انقلاب آیا. تو الحمدللہ ایسا ہی مدنی انقلاب، یعنی اس کا صدقہ، اس کا فیض لے کر مدنی انقلاب دعوت اسلامی لا رہی ہے. اب مایوسی نہیں ہے، مایوسی نہیں ہے، اداسی کے بعد جیسے کہ پھیل جاتے ہیں بار بار، لیکن جب یہ دعوت اسلامی کے انداز کو دیکھتے ہیں اور یہ جو لاکھوں کی تعداد میں اسلامی بہنیں ماحول سے وابستہ ہو گئے ہیں، لاکھوں اسلامی بھائی ماحول سے وابستہ، جب اس کو دیکھتے ہیں تو امید بنتی ہے کہ نہیں یار ہے ابھی، مطلب موقع بہت کچھ ہاتھ میں ہے، ہم چاہیں کوشش کریں تو بہت تبدیلی لا سکتے ہیں، لیکن تبدیلی لانے کے لیے میدان عمل میں آنا پڑے گا، اخلاقیات کے ساتھ، کردار کے ساتھ، علم و عمل کے ساتھ آنا پڑے گا، علم و عمل کا پیکر بن کر آنا پڑے گا. یعنی اگر اسلامی بہنیں گھر کے اندر مدنی ماحول بنانے کا ذہن رکھتی ہیں تو گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے گھر کا جو اپنا جو ہمارا جو اپنا کردار ہے اس کا بھی جائزہ لینا پڑے گا کہ وہ کردار بھی ستھرا ہونا چاہیے، وہ کردار ہمارا صاف ہونا چاہیے. اگر وہ کردار صاف و ستھرا نہیں ہوا تو بھی ہم پھنس جائیں گے. صرف یہ کہنا کہ میں کیا کروں کوئی مانتا نہیں ہے تو یہ درست نہیں ہے. اور ویسے بھی منوانا یہ ہم پر کب لازم ہے؟ امیر سنت نے بڑا پیارا مدی پل دیا کہ ہمارا کام منوانا نہیں، ہمارا کام پہنچانا ہے. ہم پہنچائیں تو صحیح، جو پہنچانے کا انداز ہے. تو اسلامی بہنیں نیت کرتی ہیں کہ انشاءاللہ جہاں جہاں اس وقت گھر درس نہیں ہے، جو گھر درس جہاں جہاں نہیں ہو رہا وہاں گھر درس کا آغاز کریں گے، جہاں جہاں مدنی چینل نہیں شروع ہوا وہاں مدنی چینل کا آغاز کرنا ہے، جہاں پر اب تک دورہ برائے نیکی کی دعوت کے لیے نہیں پہنچ سکے وہاں دورہ برائے نیکی کی دعوت دینی ہے. یعنی یہ ایک بنیادی ذریعہ ہے نیکی کی دعوت کا، جس سے ہم برائی کا خاتمہ کر سکتے ہیں، وہ کوشش کر سکتے ہیں خاتمے کی. تو اس طرح میں نے ہمت کریں. آج کا تربیت اجتماع اسی بنیادی مقصد کے لیے رکھا گیا ہے کہ ہم نیکی کی دعوت دینے کے لیے میدان عمل میں آئیں اور اپنا وقت دیں، علم سیکھیں، با عمل بنیں، با عمل بن کر نیکی کی دعوت کو عام کریں تاکہ با عمل کی زبان میں اثر پیدا ہوتا ہے. کیونکہ نیکی کی دعوت تبلیغ دین کا جو نتیجہ ہے نا وہ یہ ہے کہ سامنے والے کی تبدیلی، اس کا اثر قبول کرنا. اثر کب قبول کرتا ہے بندہ؟ جب سامنے والا با عمل ہوتا ہے. با عمل نہ ہو تو اس کی زبان میں اثر نہیں رہتا. اب غور کیجئے کہ امیر اہل سنت کی آواز سن کر دیکھا نہیں ہے، ویڈیو تو اب آئی ہے، مدنی چینل اب آیا ہے، لیکن یہ لاکھوں اسلامی بہنیں ویڈیو اور مدنی چینل آنے سے پہلے ماحول سے وابستہ تھی، اور اسلامی بھائی ویڈیو اور مدنی چینل آنے سے پہلے ماحول سے وابستہ تھے. انہوں نے امیر سنت کو دیکھا نہیں تھا، صرف آواز سنی تھی. آواز کی تاثیر تھی الحمدللہ جنہوں نے گناہ چھڑوائے. یہ آواز کی تاثیر جو پیدا ہوتی ہے نا یہ ہوتی عمل سے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. نہ جانا کیا نہ جانا اللہ تعالیٰ، اور نہ جانا اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. یعنی جو تقوی والا نا اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دیتا ہے. اور اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ساتھ کیسے دیتا ہے کہ اسے کامیابی عطا فرماتا ہے اور اس کی مدد فرماتا ہے، اس طرح اس کا ساتھ دیا جاتا ہے. تو تقوی میں بنیادی چیز، اب تقوی میں پہلے عرض کر چکا ہے، تقوی صرف زبانی بولنے کا نام نہیں. اگر میں تقوی کی بات کروں تو میں متقی بن جاؤں، اور مجھے فرض علم نہیں آتا، مجھے شرائط نماز کی یاد نہیں، فرائض نماز کی یاد نہیں، اپنے آپ کو اور اپنے کپڑوں کو پاک کرنا نہیں آتا. اب گھروں کے اندر جو اسلامی بہنیں ہوتی ہیں، اب ٹھیک ہے یہ سکھایا جاتا ہے، لیکن مائے مستعمل، یہ مدی چینل میں بھی آیا تھا، میں بھی سوچ رہا تھا مائے مستعمل کس کی سمجھ میں آیا ہوگا. مائے مستعمل استعمال شدہ پانی، جس سے پھر وہ پانی وضو اور غسل کے قابل نہیں رہتا، وہ مائے مستعمل کیا ہے؟ اب اسلامی بہنوں کو یہ سمجھانا، یہ آپ ہی کر سکتی ہیں. مجھے پردے میرے کو سننے والی اسلامی بہنوں، ان کے جو کپڑے دھلتے ہیں، کپڑے گھروں میں عورتیں دھوتی ہیں زیادہ تر، اب پاک ناپاک کپڑے ان کا، اب بچوں کے پیشاب والے کپڑے، نجاست والے کپڑے اور ناپاکی والے کپڑے، ان تمام چیزوں کو مطلب اس کے متعلق کوئی سود بود پیدا نہیں کریں گے ہم. یا واقعی سوچتا ہوں یہ ہوگا کیا یار، اتنی زیادہ کمزوری، اتنی زیادہ کمزوری گھر گھر میں، جیسا کہ نہیں کمزوری کا اور مطلب ان تمام چیزوں نے ڈیرے جما لیے. بات درست سمجھ میں نہیں آتی، بیان درست سمجھ میں نہیں آتا، بہت زیادہ کمزوری ہے. بالخصوص اسلامی بہنوں میں جو میں نے چند باتوں کی طرف اشارہ کیا، رشتہ داروں میں نیکی کی دعوت دینا، جو کچھ نیکی کی دعوت دینے کی جو میں باتیں کرنا سب کچھ کرنا شریعت کے دائرے میں رہ کر تنظیمی طریقہ کار دیا گیا ہے, شریعت کے اصول و ضوابط کو سامنے رکھ کر دعوت اسلامی ایک اپنی پالیسیز بناتی ہیں. کسی کو بے پردگی سے بچانا ہے تو خود تو پردہ کرنا ہی پڑے گا نا. اس میں جو سوالات میں ملے ہیں اور جو تو اس میں کچھ اس قسم کا بھی مطلب, چونکہ آج نہ صرف باب المدینہ میں بلکہ ملک بھر میں سینکڑوں مقامات پر ہماری ذمہ دارہ اس ٹائم میں موجود ہیں اور یورپ میں بھی مختلف ممالک میں اسی طرح دیگر کئی ممالک میں اسلامی بہنیں ذمہ دارہ موجود ہیں, تو جب ایک ذمہ دارہ اسلامی بہن جو ظاہری طور پر پردہ بھی کرتی ہے وہ کہیں علاقہ دورہ کرنے یا اجتماع میں شرکت کرنے جائے, اب ظاہری طور پر تو پردہ ہے لیکن جیسے ہی وہ اپنے اس پردے کو اتارتی ہیں تو ان کو پھر کیا انداز اختیار کرنا چاہیے؟ بعض مقامات پر جو میک اپ کر کے جانا تو ایسے فیشن والے کپڑے استعمال کرنا, پھر جو ہمارے جو زیورات استعمال ہوتے ہیں ان کا استعمال, تو اس معاملے میں تنظیمی طور پر ہمیں کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟ کیونکہ ظاہر جو گئی ہے وہ کسی نہ کسی سطح پر ذمہ دار بھی ہے ہماری, اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیں. دیکھیے جائز اور ناجائز اور حلال اور حرام پر تو میں اس وقت کلام کرنے کا میرا موضوع ہی نہیں ہے. جو زینت جہاں جائز ہے وہاں جائز ہے, جو زینت جہاں ناجائز ہے وہاں ناجائز ہے, اس کی تفصیل بہت طویل ہے. اب بات کی تھی علم کی, اب اسلامی بہن نے زینت کرنی ہے فیشن کرنی ہے تو اب کیا یہ شرعی رہنمائی نہیں لے گی کہ یہ جو کام کرنے جا رہی ہوں یہ میں کام کرنا شریعت اس کا کیا طریقہ کار وضع کیا ہے؟ جب آپ کو کھانا پکانا ہے تو کھانا پکانے کا طریقہ سیکھا, نئی ڈش پکانی ہے تو اس کا طریقہ سیکھا, اس کو جتنا ٹیسٹ بنانا ہے کتنا لذیذ بنانا ہے یہ سیکھا. جب سب کچھ سیکھا سیکھنے سے آتا ہے تو آپ جہاں جا رہی ہیں وہاں جانا میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے یہ معلومات کرنا ہی آپ کی ذمہ داری ہے یا نہیں؟ اسلام بہنوں ذرا غور کرو, جو لباس آپ نے پہنا جہاں پہنا جس نیت سے پہنا, جو بناؤ سنگھار آپ نے کیا جہاں کیا جس نیت سے کیا, اس کی شرعی رہنمائی لینا یہ آپ کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے اس کا فیصلہ آپ کر لیجئے. آپ ہم کہاں سے لیں؟ دارالفتہ اہل سنت کا نمبر آپ کو دیا گیا مدنی چینل پر آتا رہتا ہے, آپ وہاں پوچھیں. اگر وہ پوچھے بھی کر جب خود ہمارا کوئی ایسا محرم نہیں ہے جو ہماری اس طرح رہنمائی کر سکے, تو یہاں بات چلی محرم کی اور اسلامی بھائیوں کی ایک تعداد سنتی بھی ہے ابھی نہیں تو نشر مقرر میں شاید سنیں, کہ آپ خود بتائیے کہ والد صاحب کی کیا یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کو شریعت کے آداب اور شریعت کی باتیں سکھائیں؟ ماں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کو شریعت کے آداب اور شریعت کا طریقہ سکھائے؟ شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنے بچوں کی امی کو اپنی بیوی کو شریعت کی پاسداری شریعت کے احکامات سکھائے؟ کیا ماں کی ذمہ داری نہیں ہے بیٹے کو؟ مسئلہ یہی ہے جو آپ نے سوال کیا نا کہ علم کی کمی. اور میں تو اس بات کو غور کروں کہ سب سے بنیادی چیز جو ہماری خرابیوں کا جو سبب بنتی ہے نا وہ ہے آخرت کی سوچ نہ ہونا, قبر کی سوچ نہ ہونا, موت پیش نظر نہ ہونا. کہ موت اگر پیش نظر ہونا یقین مانے موت اگر پیش نظر ہو ساری لذت سارے مزے ختم ہو جائیں. موت پیش نظر نہیں ہے کہ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کہ میں ایسی حالت میں جیوں کہ میں مروں تو میری موت قابل رشک ہو, میں اس حال میں مروں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام میں ہوں. ایسی جگہ مرنا جب گناہ ہو رہا ہو, ایسی جگہ مرنا جب اجنبی مردوں کی سنگت ہو, اجنبی مرد ہوں, بے پردگی ہو رہی ہو, اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہو, شوہر کی نافرمانی ہو رہی ہو, ماں باپ کی نافرمانی ہو رہی ہو, اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو میں پامال کرتے کرتے مروں گی, کیا قبر کے سانپ قبر کے بچھوؤں سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا جہنم کی آگ سے ڈر نہیں لگتا ہے؟ کیا قبر کے کیڑے مکوڑے ڈراتے نہیں ہیں؟ قبر کی تنہائی قبر کی وحشت قبر کا اندھیرا ڈراتا نہیں ہے؟ سنا عورتیں تو زیادہ ڈرتی ہیں, مرد کے مقابلے میں عورتیں تو سنا دیوانے ڈرتی ہیں, چپکلی سے ڈرتی ہیں, چوہے سے ڈرتی ہیں, لال بیگ سے ڈرتی ہیں, کیڑی سے ڈرتی ہیں, عورتیں تو زیادہ ڈرتی ہیں. تو گھر کی چھوٹی موٹی کیڑیاں مکوڑے آپ کو ڈراتی ہیں تو قبر کے کیڑے مکوڑے یاد نہیں آتے. گھر کے اندر کوئی چوہا یا چوئی آ جائے, کوئی چھوٹی موٹی چپکلی آ جائے تو آپ گھر میں داخل ہونا پسند نہیں کرتی, کمرے میں داخل ہونا پسند نہیں کرتی, خوف کے مارے گیگی بن جاتی ہے. کہ قبر کے سانپ بچوں سے, قبر کے مطلب عذاب سے ڈر نہیں لگتا. سنا ہے عورتوں کا بدن مطلب کوئی زیادہ کوئی طاقت سے مارے تو برداشت نہیں کر سکتی, کیا قبر دبائے گی یاد نہیں آتا. ہماری امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب یہ بات اس یقین تک معلوم ہو گئی کہ کوئی ایسا نہیں جو نیک ہو یا بد ہو کہ قبر اس کو دبائی نہیں, قبر نے ہر ایک کو دبانا ہے. آپ اس دن کے بعد گویا کہ خلاصہ یہ ہے کہ آپ غمگین ہو گئی تھی, آپ کا چین اڑ گیا تھا. خود فرماتی ہے کہ کاش کہ میں کوئی بھولی بچھڑی سی چیز ہوتی, یعنی میں پیدا نہ ہوئی ہوتی. مطلب میں مطلب ہم اس طرح کے واقعہ تو ملتے ہیں نا, تو کیا وہ اس طرح کے واقعہ جو نا وہ ہمیں جھنجھوڑتے ہیں. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حکایت موجود ہے کہ ایک بار حج پر گئیں, دوبارہ کسی نے کہا تو وہ فرمایا کہ میرے رب نے وہ تو ایک حج فرض کی تھی وہ کر لی, میرے رب نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو, تو ہم نے اپنے گھروں میں ٹھہری رہوں گی. خاتم جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ جب انہوں نے دیکھا کہ میرے انتقال کے بعد مجھے ایسے ڈولے میں یا ایسے جنازے میں ایسا جنازہ ہوگا کہ جس میں میرے کفن کو بھی غیر مندی دیکھے گا, تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی. ان کی سوچیں قبر کی طرف, قیامت کے سوال جواب کی طرف, حشر کی طرف, عذابات کی طرف, تو کیا ڈر نہیں لگتا؟ کیا آپ لوگوں نے وہ عذاب اسلامی بہنیں نہیں سنتی کہ بالوں سے لٹکا دیا جائے گا, آگ کے تنور میں ڈال دیا جائے گا, کان میں آگ بھر دی جائے گی تو آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی. تو سوچے کہ ہم ناخن کاٹتے ہوئے تو کتنا ڈر لگتا ہے, ناخن کاٹتے ہوئے کتنا ڈر لگتا ہے, سرما یا کاجل آنکھ میں ڈالتے ہوئے کتنا ڈر لگتا ہے. تو اگر جہنم کی آگ, جہنم کا عذاب, قبر کا عذاب, قبر کی وحشت, قبر کا خوف, قبر کا دمانا, قبر کا اندھیرا, قبر کا بھینچنا کوئی بھی نہیں ہوگا, نہ ماں نہ باپ نہ دوست نہ احباب نہ سہیلیاں نہ کوئی بھی تو نہیں ہوگا, اکیلے ہونا ہے, مرد ہو یا عورت ہو, شور بھی نہیں ہوگا, نہ شور کے بعد بیوی ہوگی, نہ بچے ہوں گے, کچھ بھی نہیں ہوگا, سب دب کر آ جائیں گے. مرد کو بھی قبر میں اتارا جائے گا, عورت کو بھی قبر میں اتارا جائے گا, مرد کی قبر عورت کی قبر میں کیا فرق رہ جائے گا؟ سارے فیشن ختم ہو جائیں گے جب کوڑا کفن پہنا دیا جائے گا. تو جب اس طرف غور کرے نا کہ مرنا تو ہے نا, چاہے ساری زندگی کھیل مستی میں گزار دی پھر بھی مرنا ہے, ساری زندگی عبادت میں گزاری پھر بھی مرنا ہے, مرنا تو پڑے گا. تو موت کی تیاری نہ کریں, قبر کی تیاری نہ کریں. ابھی پرچی آئی ہے کہ کم و بیش ملک بھر میں پاکستان میں 549 کم و بیش 550 مقامات پر اسے اسلامی بہنیں جمع ہو کر یہ بیان سن رہی ہیں. اب پتہ نہیں کتنی بڑی تعداد اسلامی بہنوں کو, یہ تو بھی تعداد آئی تو منہ میں پانی آ گیا کہ یہ ساری اسلامی بہنیں اگر یہ نیت کر لے گئے بس اب علم و عمل کی پیکر بن کر نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے نرمی کے ساتھ, حسن اخلاق کے ساتھ, اپنے کردار کے ساتھ, مدنی انعامات کی عاملہ بن کر اور با اخلاق بن کر, شرم و حیا کے پیکر بن کر, زبان سے بھی شرم و حیا ٹپکے تو آنکھ سے بھی شرم و حیا ٹپکے, کردار سے بھی شرم و حیا ٹپکے, بالکل اس طرح ایک با عمل مبلغہ بن کر یہ بڑھنے والی برائیوں کا میں مقابلہ کروں گی. اسلامی بہنیں عزم کا اظہار کریں, میں عزم کا اظہار کرے میں مقابلہ کروں گی, میں انشاءاللہ عزوجل مزید میدان عمل میں آ کر یہ بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کا میں کچھ سبب کچھ ذریعہ بن جاؤں, بارگاہ الہی عزوجل میں میری حاضری ہو تو میرے نام اعمال میں کچھ اس طرح کے افعال اور اعمال ہوں. راہ گناہ بڑا تو غیبت چگلی یہ تو مطلب یہ اپنا کام ہی اس کس مسلمان کا کام یہ تو عادتیں بری ہیں گندی عادتیں اس سے تو کوسوں دور رہنا ہے اور علم و عمل کا پیکر بن کر معاشرے میں اپنے آپ کو آگے لائیں کیونکہ یہ تربیتی اجتماع ہے اور یہ ایک طرح سے ہمیں موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم اگر غفلت میں تھے سستی میں تھے بے توجہی تھی تو وہ دور ہونی چاہیے اور نظر اس پر رکھیں کہ اس قدر تیزی کے ساتھ جو برائیاں بھی حیائیاں پھیل رہی ہیں ہمیں اس کے آگے بند باندھنا ہے. میں امید کرتا ہوں اس ٹائم میں نے اس پر عمل کرنے کی نیت کر رہی ہوں گی. واللہ تعالی عالم و رسول عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب اس میں جیسے کہ اسلام بھائیوں کے تربیتی اجتماع میں امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکروں میں بھی بارہا اس طرح کی تربیت کے مدنی پھول ملتے ہیں اور ظاہر ہے ہمارے یہاں معلمات مدارس المدینہ جامعۃ المدینہ کی مدرسات بھی موجود ہیں طالبات بھی موجود ہیں. ظاہر ہے کسی ذمہ دارہ پر کوئی نہ کوئی ذمہ دارہ مقرر ہوتی ہیں تو امیر علیہ سنت کا شفقت و محبت بھرا انداز بھی مطلب پیش نظر ہوتا ہے اسلام بھائیوں کے. اسلام بہنیں ظاہر ان کے بھی تحت کثیر اسلام بہنیں ہوتی ہیں تو ماتحت اسلامی بہنوں کے ساتھ جو ہمارا انداز ہو یعنی کس طرح ان کی حوصلہ افزائی کی جائے. ظاہر جو بات آپ بیان کر رہے ہیں تو وہ تو ایک معاشرے میں ایک انقلاب لانے ایک جذبہ ہے اور سوچ ہے کہ دعوت اسلامی کے تحت دنیا بھر میں اسلامی بہنوں میں زبردست انقلاب برپا ہو. تو اس وقت جو ذمہ دارہ اسلامی بہنیں سن رہی ہیں ان کا اپنے ماتحت اسلامی بہنوں کے ساتھ کیا سلوک ہو, جو مدرسات ہیں ان کا طالبات سے کیا سلوک ہو. جیسے مدرسۃ المدینہ کے قاری صاحبان کو تربیت میں ہمارے یہاں مار پٹائی کی ممانعت ہوتی ہے تو ان کی مدنی منیوں کے ساتھ کیا سلوک ہو, اس بارے میں بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے تاکہ ہماری یہ شعبے جہاں پر طالبات آ رہی ہیں منیاں آ رہی ہیں تربیت حاصل کر رہی ہیں قرآن پڑھ رہی ہیں علم دین سیکھنے آ رہی ہیں تو ان آنے والی اسلامی بہنوں کے ساتھ مدنی منیوں کے ساتھ جو معلمات ہیں جو مدرسات ہیں ان کا کیا انداز ہونا چاہیے. دیکھیے جو بھی یہ جذبہ رکھتا ہے نا کہ میں گناہوں کو مٹاؤں گا اخلاقیات کو پروان چڑھاؤں گا اور نیکی کی دعوت کو عام کروں گا اس کے لیے سب سے بنیادی چیز تو نرمی ہے. نرمی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ نفرت گناہگار سے نہیں ہے, نفرت تو گناہ سے ہے. جو بیچارہ خود ہی برائیوں میں پھنسا ہوا ہے اگر اس کے اوپر کوئی مطلب کہ نرمی نہ کی گئی اس کو اس نے اخلاق سے پیش نہ آیا گیا تو وہ تو اللہ نہ کرے تباہ برباد ہو جائے گا. تو شفقت و محبت ہے بچہ ہو یا بڑا ہو شفقت و محبت سے پروان چڑھتے ہیں. سختی سے تو فی زمانہ تو بہت زیادہ مطلب سختی کے حوالے سے اس کے سائڈ افیکٹس ہیں. تو بچہ ہو یا بڑا ہو سختی نہیں ہونی چاہیے, نرمی ہو کہ ہے فلاح و کامرانی نرمی اور آسانی میں, ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں, ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں جس کی کشتی و محمد کی نگہبانی. اب تو مطلب نرمی کے ساتھ ہی ہوگا اور مدارس ہوں یا جو بھی ہو طالبات ہوں مدنی منیا ہوں. مار پیٹ کی تو ویسے دعوت اسلامی کے مدارس وغیرہ میں اس طرح اجازت ہے ہی نہیں. مار پیٹ سے پڑھایا تو کیا پڑھایا, شفقت تو محبت سے پڑھائے کہ سبق وغیرہ یاد نہ ہو منزل نہ سنائے تو کیا ڈنڈے وغیرہ کا استعمال کر کے تھوڑا ڈرا کر بھی نہیں پڑھا سکتے. دیکھیں جو ایک نارمل سی ایک جیسے کہ سرزنش ہوتی ہے ایک نارمل سی سزا ہوتی ہے کہ وہ بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر. مار پیٹ کا تو کوئی تصور ہمارے مدارس میں نہیں ہے, چاہے وہ ڈنڈے سے ہو یا ہاتھ سے ہو, کھڑا کر دینا سزا کے طور پر یا مطلب ہاتھ اوپر کر کے مدنی منوں میں. اب مدنی منیوں میں کس طرح کا مطلب معمول ہے وہ میں نہیں جانتا, تو اس طرح کی کوئی معمولی نوعیت کی یہاں اور کان پکڑوا دیے یا کوئی اس طرح کی چیز کر دی جس سے کہ اس کو لگے. دیکھیں ایک شخص جب شرمندہ ہوتا ہے نا تو وہ خود اس کے اندر ریئلائز ہوتا ہے. مار سے تو مجھے لگتا ہے کہ جس کو مارو نا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو مار پیٹ سے تو میرا اپنا ذہن یہی ہے, باپا کا بھی اسی طرح باپا نے ہمیں مدد پھول دے کے مار پیٹ تو نہیں ہونی. گھر میں بھی جو اسلائی بہنیں بچوں کو بار بار ڈانٹتی ہیں نا, مارنا تو دور کی بات ہے, بار بار ڈانٹتی ہیں, ان ماؤں کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے. باپا نے کئی مرتبہ ارشاد فرمایا. پھر وہ باپا نے تعویذ دیا نا سب کے لیے, باپا نے جو تعویذ دیا نا کہ وہ اس کا ہی بہن وہ مطلب بچہ سنتا نہیں ہے اور یہ ہے, وہ گھر کے مسائل سے شکایت آئی تو پاپا ایک شکایت کرتے ہیں وہ تعویذ کی, کہ ایک تعویذ بھیجا کہ بولو کہ وہ جب بھی غصہ ہے نا تو اس کو اپنے دانت میں رکھ لے اور جتنا غصہ ہے نا اس کو دبائے تو انشاءاللہ فرق پڑ جائے گا. تو وہ تعویذ ہر اسلامی بہن اپنے منہ میں رکھ لے. یہ ایک حکایت ہے کہ یعنی غصہ آئے نا تو چپ ہو جائے بولے. ایک دن آپ کے غصے کا اثر رہے گا, دو دن رہے گا, پھر تھوڑے دنوں کے بعد غصے کا اثر ختم ہو جاتا ہے. پھر جس کو غصہ کیا جائے وہ بھی ڈھیٹ ہو جاتا ہے. بلکہ اب غصہ نہیں کرو تو اس کو حیرت ہوتی ہے کہ آج موڈ خراب ہو گیا, کیا ہو گیا, امی جان کا بہن کا موڈ صحیح نہیں ہے, آج غصہ ہی نہیں کر رہی ہے, ڈانٹ ہی نہیں رہے. پھر وہ ایسی حرکت کرے گا کہ ڈانٹو تو اس کو لگے جس کو درد کا مزہ نازے دبا اٹھائے گی تو اس کو بھی مزہ آ جاتا ہے کہ کوئی دو باتیں سنوں گا تو ہی پتا چلے گا, مزہ اس کو بھی پھر نہیں آتا. تو ایسی طبیعت ہونی نہیں چاہیے ہمارے گھروں میں, کہیں بھی ایسی طبیعت نہیں ہونی چاہیے. اللہ نرمی عطا کرے, اللہ شفقت عطا کرے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اولاد اگر اللہ کی نافرمانی کرتی ہے, نماز قضا کرتی ہے یا اس طرح کی نافرمانی اور اولاد کرتی ہے سگی اولاد, تو اس کو جو سختی کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے اتنی سختی کی جائے گی. اگر بیوی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتی ہے تو شوہر کو جس قدر سختی کی اجازت دی گئی ہے اتنی سختی کرے, وہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن اگر مدارس کی بات کی جائے, جامعات کی بات کی جائے, تو وہاں چونکہ اصلا اس طرح کا مطلب کلیتن اطلاق نہیں ہوتا, جزوی طور پہ اطلاق ہوتا ہے, لیکن مار پیٹ کی اجازت دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ مدارس المدینہ میں نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. جی ہاں, مطلب نہ ماننے کی صورت میں وہ پھر وہ ہمارے ان کا مطلب اجارہ نہیں ہو سکتا ہے. ڈنڈا تو ڈنڈے کا استعمال دور کی بات ہے, ہمارے جامعہ تو مدارس میں ڈنڈا رکھنے کی اجازت نہیں ہے. آپ یہ کہیں کہ یہ مار پیٹ کے بغیر سدھرتا نہیں ہے, مطلب سدھارنے کے لیے مار پیٹ ضروری ہے. میرے پاس ایک مثال ہے جس نے بغیر مارے سدھارا ہے, وہ میرا پیر ہے. یہ اتنا مطلب جو بگاڑ سدھرتا نظر آ رہا ہے یار, کب کس کو مارا یار. اسلامی بہنوں کو تو مطلب میں پچھلے دنوں نے کہا کہ اسلامی بہنوں میں تو مدنی انقلاب تو وہ مدنی انقلاب ہے کہ تاریخ سنہری لفظوں سے لکھی جائے. مدنی انقلاب کے امیر سنت نے پردے میں رہ کر ان کو پردہ کروا دیا, پردے میں رہ کر پردہ کروا دیا. وہ کیا جذبہ تھا, مطلب ہم کیا بگڑے ہوئے نہیں تھے, بلکہ ابھی بھی عادتیں بگڑی ہوئی ہیں. کام کون دعویٰ کرے گا کہ میں سدھرا ہوا, لیکن اتنی عادتیں جو ہماری بری نکلتی جا رہی ہیں تو کس مار سے. اصل تو دیکھیں خوف خدا کی جو لگام ہے نا, یہ انسان کی اصلاح کا ذریعہ بنتی ہے. اور خوف خدا والا جو خوف خدا کی بات کرتا ہے نا, تو اس کی بات اثر کرتی ہے. تو خوف خدا کی لگام سے جو تربیت ہوگی نا, وہ آپ کی میری شاید مار پیٹ وہ کام نہ کر سکے. واللہ تعالی عالم و رسول عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایسا بارگی کی آمد آمد ہے, اسلامی بہنیں جشن ولادت کیسے منائیں, ان کو کیا تیاریاں کرنی چاہیے. ہم ربیع النور میں جھنڈے ہرے لہرائیں گے, ہم ربیع النور میں جھنڈے ہرے لہرائیں گے, گھر تو گھر سائے محلے کو سجاتے جائیں گے. مرحبا بولو مرحبا, مرحبا جھوم کر بولو. No. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله جب جلت یہ چاند تارے جس ملا کے جائیں گے جب جلت یہ چاند تارے جس ملا کے جائیں گے جب جلت جس ملا کے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم نے یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے السلام والسلام علیک یا رسول اللہ السلام والسلام علیک. ایسا جو جھنڈے لگانے کے محلوں کو سجانے کا سجاوٹ کرنے کا یہ تو اسلامی بھائی کام کرتے ہیں نا کام اسلامی بھائی کرتے ہیں اسلامی بہنوں کی تحریک بھی چھوٹی نہیں ہے کیونکہ یہ گھر میں تو یہ مکۃ المدینہ سے ادھر ادھر سے سب یہ خریداری کرتی ہے نا گھر میں جھنڈے وغیرہ لے کے جانا پھر گھر کے افراد کے ذریعے بچوں کے ذریعے سجاوٹ کرنا تو یہ تو مدینہ مدینہ ان کے تو جس گھر میں بھی اسلامی بہن ہے بلکہ امیل سنت سے عقیدت رکھنے والی تعلق رکھنے والی اسلامی بہن کے لیے تو یہ بتا دوں کہ امیل سنت کے گھر پر لائٹیں لگ چکی ہیں کسی حد تک لائٹیں لگ چکی ہیں اور 25 سفر کو عرس اعلی حضرت پر امیل سنت کی جو رہائش ہے اس پر روشنی ہو جاتی ہے 25 سفر کیونکہ آپ عرس اعلی حضرت تو مناتے ہیں تو 25 سفر کو روشنی ہو جاتی ہے اور 25 سفر کو پھر مطلب رات گزرنے کے بعد پھر بند ہو جاتا ہے پھر یکم تا 12 ربیع النور شریف تک امیر سنت کے گھر پر چراغا ہوتا ہے جھنڈے لگتے ہیں جھنڈا پھر پورے 30 دن رہتا ہے سوس پرچم پورے 30 دن رہتے ہیں پھر ربیع النور شریف کا مہینہ ختم ہونے کے بعد پھر وہ جھنڈے اتارے جاتے ہیں ورنہ پھر وہ لیرا لیرا ہو جاتے ہیں نا وہ بکھر جاتے ہیں اور بے ادبی ہونے کا اندیشہ رہتا ہے تو الحمدللہ ہم تو اعلیٰ حضرت کا عرس بھی مناتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کا عرس ختم ہونے کا پھر باہر بھی منائیں گے تو 25 سفر کو ہی کوشش کیجئے کہ کتنا کچھ ہو جائے کہ پتہ چلے گا بھائی یہ جو مکان ہے نا یہ اس کا ہے جو اعلیٰ حضرت کا غلام ہے اعلیٰ حضرت غلام کا گھر نظر آنا چاہیے اسلامی بہنیں بھی اپنے گھروں کو سجوائیں مطلب یہ مطلب جو ایک طریقہ کار ہے ایک اسلامی بہنوں اسلامی بہنیں تو میرا خیال ہے کہ ان کو تو اسلامی بھائی سے سستی کر جائیں اسلامی بہنیں سستی نہیں کرتی ہوں گی ان میں کہہ سکتے ہیں کہ ان معنوں کا جذبہ بہت ہوتا ہے سب آج تو مدنی چینل پر دنیا بھر میں ذمہ دار اسلامی بہنیں ایک ساتھ وہ سمجھنے کی ایک ساتھ تربیت حاصل کر رہی ہیں کئی ایسے شہر اور ملک بھی ہوں گے جہاں مطلب اتنا زیادہ رجحان نہیں ہوگا یا ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ کس طرح اسلامی بہنیں کرتی ہیں تو تھوڑی سی اگر ان کی مطلب کیسے کریں یہ بہت اہم سوال ہے وہ کیسے کریں ان کو پوچھو کہ اگر تم کو پتہ چلے گا پاکستان کے اندر فلاں کپڑا یا فلاں فیشن فلاں ڈیزائن بہت اچھی ہے 24 گھنٹے کے اندر وہ فیشن والا کپڑا پیسنجر کے ذریعے آپ کے گھر میں پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا دنیا کے کسی کونے میں پتہ چلے گا فلاں جوتا بہت اچھا آیا ہے فلاں میچنگ بہت اچھی آئی ہے فلاں وہ جیولری بہت اچھی آئی ہے فلاں یہ چیز بہت اچھی آئی ہے تو 2 یا 3 دن کے اندر کوئی ہاتھ پیر مار کر کسی کے ذریعے ترقی بنا کر وہ ہمارے گھر میں آتی کہ نہیں آتی جی جب میرے آقا کے جشن ولادت کی باری آئے تو کہیں سے بھی انتظام مطلب اگر ان کا ذہن بنا ہوا دنیا بھر میں موجود اسلامی بہنوں کا اور جو بھی سنی ذہن بنا ہوا کہ ہم انشاءاللہ شریعت کے دائرے میں رہ کر جشن ولادتی خوشیاں منائیں گے اپنے گھر پر سب سب پرچم لازمی طور پر کم از کم 12 پرچم گھر پر سجے ہوئے ہونے چاہیے اور امیل سنت پرچم کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں سب پرچم کو ود آؤٹ پرنٹنگ زیادہ اہمیت دیتے ہیں امیل سنت گھر پر بھی پرنٹ نہیں ہوگا جیسا بھی میرے ہاتھ میں تو یہ دے لکھا ہوا کچھ بھی نہیں ہے سب پرچم ہے تو اس طرح 12 پرچم 12 جھنڈے امیر سنت کی خواہش ہوتی کم از کم 12 جھنڈے نہیں جی گھروں پر لگے ہوئے ہونے چاہیے گاڑیوں میں بھی باپا کی خواہش ہوتی ہے یہ تو اب یہ مطلب یہ تو اب گھر کا سارا نظام ہی چلا رہی ہوتی ہیں اللہ وہ دن لائے کہ جو مردوں کو چلانا وہ مرد چلائیں. اب سب چیزوں میں اسلامی بہنوں کو آگے بڑھایا ہوا ہے, شادیاں کرنی ہے تو اسلامی بہنیں, منگنیاں کریں اسلامی بہنیں, بات پکی کریں اسلامی بہنیں, شادی کا مینیو تیار کرنا ہے تو اسلامی بہنیں, کھانا تیار اسلامی بہنیں, فرنیچر دیکھنا ہے تو اسلامی بہنیں, سب کچھ اسلامی بہنیں. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں جو مدنی چینل کے ذریعے بھی مجھے سن رہے ہو, برائے کرم جو نظام آپ کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے نا وہ اپنے ہاتھ میں رکھو. عورتوں کو ایسا نہ دے دو کہ آپ بولو گے یار یہ سب تم کر لو میں کچھ نہیں. آپ نے ڈرائیونگ بھی سکھا دی, بولا کہ آپ بچوں کو لینا چھوڑنا بھی آپ کر لو. اب کھول کرو یار کہ کیوں کر رہے ہیں, جائز ناجائز تو بات نہیں کر رہا. مطلب اتنی حیرت ہوتی ہے, مدرسے کے لیے گاڑی آئی یا اسکول کے لیے جو ہمارے بچے جاتے ہیں گاڑی آئی, وین والا آیا, مرد گھر میں سویا ہوا ہے, اس کی جوان بیوی بچے کا ہاتھ پکڑ کر وین میں بٹھانے کے لیے جا رہی ہے, دودھ والا آیا ہے مرد گھر میں بیٹھا ہوا ہے, اس کی جوان بھی بے پردہ ہو کر دودھ والے سے دودھ لے رہی ہے, پلمبر الیکٹریشن صبح کہہ کے جا رہا ہو, الیکٹریشن آئے گا گھر میں کام کرا لینا, جب سوچو تو صحیح ہے, پلمبر آئے گا گھر میں کام کروا لینا, سوچو تو صحیح ہے. آپ یار اب ایک غیر مرد کے آگے اپنی بے پردہ بیوی کو کیوں بھیجتے ہو, یا آپ کی بہن جا کر کرے, آپ کی ماں جا کر کرے, ہمیں سوچنا چاہیے کہ میری ماں میری بہن میرے بچوں کی امی کیوں کسی غیر مرد کی طرف جائے. یار یہ بہت مطلب مجھے اس میں جھٹکا لگتا ہے, جب کسی کے بارے میں پتہ چلتا ہے نا وہ جھٹکا لگتا ہے. وہ ہے نا وہ بے پردہ آئی جو نظر چند بیویاں, اکبر زمین میں غیرت قومی سے گر گیا, پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا, کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. اللہ کرے کہ وہ دن آئے کہ ہمارے اسلامی بھائی یعنی مرد بھی اپنی ان گھریلو جو ان کی گھریلو ذمہ داریاں اس کو سنبھالنے میں کامیاب ہو جائے. یہ درست نہیں ہے اپنے اسلام گھر کی عورتوں سے, بالخصوص جو میں نے چند ایک ایگزامپلس دی ہیں وہ درست نہیں ہے. اب آپ کی گیلری سے عورت آپ کے گھر کی عورت دودھ والے کو بلایا, اے دودھ والا ذرا یہ دینا, ارے بھائی ذرا یہ لانا, آپ خود غور کرو یہ کیا عجیب و غریب, آپ کو نہیں جھٹکا لگتا یار, آپ کو مطلب وہ شرمندگی گھبراہٹ نہیں ہوتی, مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی یار کیا ہو گیا یہ اسلامی بھائیوں کو, آپ کے گھر کی اسلامی بہنوں کو تھوڑا پردہ کریں یار, پردے میں رکھیں, حسب ضرورت اگر گھر سے نکلنا ہے جو شریعت نے نکلنے کی جو صورتیں پیدا کی ہیں تو شریعت نے جب نکلنے کی صورتیں پیدا کی ہیں تو کس طرح نکلنا ہے اس کی بھی صورت پیدا کی ہے, اس حد تک رکھیں. یہ درست نہیں ہے. اسلامی بھائیوں کو بالخصوص جو مرد حضرات ہیں ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں, مدنی التجا کرتا ہوں, برائے کرم ساتھ دیں, ہمارا دعوت اسلامی کا ساتھ دیں. ہم بے حیائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں, بے حیائی انسان کو بے غیرت بنا دیتی ہے. کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا واضح ارشاد ہے, جس میں حیا نہیں اس کا جو جی چاہے کرے, جو جی چاہے کرے. حیا جاتی ہے تو ایمان چلا جاتا ہے, جتنی حیا ہوگی اتنا ایمان قوی ہوگا, یاد رکھیں جتنی حیا کم ہوگی اتنا ایمان کمزور ہوگا. ایک شخص کو اس کا بھائی زیادہ حیا کرنے اور شرم کرنے پر سمجھا رہا تھا, تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح کا ارشاد فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو, حیا جتنی ہو اتنا اچھی, یعنی جتنی حیا زیادہ ہوگی اتنا اچھا ہی ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنواری لڑکی سے زیادہ حیا فرماتے تھے. تو حیا تو جتنی زیادہ ہوگی اتنا اچھا, تو مرد میں بھی حیا ہو عورت میں بھی حیا ہو, اور جب حیا صحیح معنوں میں آتی ہے نا تو وہ حیا خود اتنی زیادہ اس کا ایک مدنی وزن ہوتا ہے حیا کا. یہ میری بات مدنی پھول ہے کہ اتنا مطلب کہ حیا کا مدنی وزن ہوتا ہے کہ جب حیا بڑھتی ہے نا تو اس کے وزن سے آنکھیں جھک جاتی ہیں. جب حیا کا پردہ آنکھ پر آتا ہے نا تو آنکھ جھکتی ہے, آنکھیں مطلب کہ وہ آوارا نہیں ہوتی, کیونکہ جب آنکھوں میں حیا آ جائے نا تو آوار ہی آنکھوں کی ختم ہو جاتی ہے. اسلامی بہنیں ہوں یا اسلامی بھائیوں نیت کریں کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں گے تو آنکھ کی حفاظت، زبان کی حفاظت، یہ کردار ہے نا، ان چیزوں سے نیکی کی دعوت اور عام ہوگی انشاءاللہ عزوجل. سب لنگر رسائل کا بھی الحمدللہ بڑا زور شور ہوتا ہے، اسلامی بہنیں اس سلسلے میں مطلب کیا کردار ادا کریں، ان کے کیا اہداف ہونے چاہیے لنگر رسائل کے حوالے سے؟ نیکی کی دعوت جب یہ عام کریں گی تو اس میں لنگر رسائل جو ہے نا ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. جیسے میں نے آپ کو عرض کی کہ مطالعہ، تو گھر گھر خفیہ کلیماتی کتاب پہنچنا، گھر گھر غیبت کی تباہ کاریاں، امیر سنت کے نت نئے رسالے، بلکہ ابھی تو ایک نئی ترتیب اور کے ساتھ صبح بہارا رسالہ انشاءاللہ آپ کو مقتدی المدینہ سے ملے گا، یہ لیں، گھر گھر تقسیم کریں، خوب خوب لنگر کریں. ماشاءاللہ یہ تو ہے کہ سنا یہی ہے کہ اسلامی بہنیں اس معاملے میں بہت آگے ہیں، لنگر میں، لنگر میں بہت آگے ہیں، اور یہ آگے پہلے بھی تھی انشاءاللہ اب بھی آگے رہیں گے. اس میں اگر آپ بولو لیڈیز فرسٹ تو آپ ہو جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نیکی میں تو آدمی فرسٹ، نیکی میں تو مقابلہ ہونا چاہیے نا. تو خوب خوب لنگر کریں، مطالعہ کریں. اس میں بالخصوص میں ایک اور کمزوری کی طرف توجہ دلا دوں، وہ ہے قرآن کی تلاوت. اسلامی بہنوں کی بالخصوص قرآن کی تلاوت بہت کمزور ہوتی ہے، تو درست قرآن سیکھنا بھی اور سکھانا بھی ہے. اس کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغات ہیں ہمارے، تو مدرسۃ المدینہ بالغات میں دوبارہ آخر میں بیان کرتا ہوں، مدرسۃ المدینہ بالغات گھر درس، دورہ برائے نیکی کی دعوت جو آپ کی حلقہ سطح کے اجتماعات ہوتے ہیں، ان میں بالکل تیاری کے ساتھ، بیان کی تیاری کے ساتھ اور اس جذبے کے ساتھ کہ ہم نے وہ بے حیائی اور برائی کو ختم کرنا ہے، جو بنیادی چیز تو آج تربیت اجتماع کی جو میں نے بیان کی تھی، وہ کہ اب بے پردہ عورتیں میڈیا پر آ کر بے پردی کے روپ ابھارتی ہیں. تو میری اسلامی بہن با پردہ جا کر انہیں با پردہ بنائے گی. بے پردگی کے خلاف جنگ، بے پردگی کے خلاف جنگ، بے پردگی کے خلاف جنگ، بے حیائی کے خلاف جنگ، گانے بازوں کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ، محبتوں کے چور کفل مدین انشاءاللہ، کفل مدین انشاءاللہ، کفل مدینہ انشاءاللہ. اسلامی بہنوں کے لیے وہ نعرہ ہے نا، مدنی برقع سجا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. یہ نعرے ایسا اسلامی بہنیں لگائیں بے پردگی کے خلاف جنگ اور یہ اجتماعات وغیرہ میں، تو ایک محدود انداز کے اندر اگر ابھارنے کے لیے، ہمیشہ فرماتے ہیں کہ اگر نعرے سے تحریک زندہ رہتی ہے، مطلب یہ جیسے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، اب یہ کہ غیبت کی سے بچنے کا ذہن بنتا ہے، تو اب ایک ہوتا ہے وہ 12 سال میں نے بیٹھی ہیں اس میں وہ زوردار نعرہ لگانا شروع کر دیں گے تو لوگ ہنسیں گے کہ اس کو کیا ہو گیا. تو موقع محل دیکھ کر کے غیر محرم تک آواز بھی تو نہ جائے. تو سب سے اہمیت کی جو حامل بات ہے وہ یہ کہ ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اسلامی بہنوں کو یہ تاکید ہے، طریقہ کار ہے کہ ان کے درس و بیان کی آواز، نعت تو بڑی دور کی بات ہے جو خوشی لہانی سے پڑھی جاتی ہے، درس و بیان کی آواز بھی غیر محرم نہ سنیں. یہ ہمارے طریقہ کار میں شامل ہے، اسپیکر کا استعمال اور یہ نہیں ہوتا ہمارے، الحمدللہ اسلامی بھائی بیان کرتے ہیں، ہفتہ وار اجتماع میں اسلامی بھائی بیان کرتے ہیں. نہیں صاحب، یہ اجتماع ذکر و نعت جب ہوتے ہیں تو ظاہر ایکو ہوتا ہے، تبھی تو نعت پڑھنے کا بھی ایک وہ ٹیمپو بنتا ہے. دعوت اسلامی والی آئے نا، یہ تو اس کی آپ کو اللہ نے کہا شکایت نہیں ملے گی. وہ میرے سنا نے جس طرح وہ اسلامی بھائیوں نے اس کی تقسیم کی ہے نا، دعوت اسلامی والے اور دعوت اسلامی والے جو کہلاتے ہیں، تو جو اسلامی بہنیں دعوت اسلامی والی آئیں وہ ان کی اللہ نے زیادہ وہ شکایت نہیں ملے گی. دعوت اسلامی والے کہلاتی ہیں، وہ نمودا کر امیر سنت کے سنتی ہوں گی، نہ وہ اجتماع میں آتی ہوں گی, وہ مطلب ان کا اصلاح کا ذہن ہی نہیں بنتا ہوگا, تو وہ پھر وہ ان کا کیا ہمارے کھاتے میں آتا ہی ہوگا؟ کیا کہتے ہیں اسلام بھائیوں کا بھی تو کھاتے میں آ ہی جاتا ہے. اسلام بھائی جیسے جلوس میلاد میں شرکت کرتے ہیں تو کیا یہ دیکھنے بھی نہیں جائے کہ مطلب وہ سائڈوں پہ کھڑی ہو کر اگر مطلب پردہ تو ہوتا ہی ہے ظاہر ہے, تو پردے میں رہ کر اگر یہ جلوس میلاد میں ایسے زیارت میں بہنوں کو پتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, بس مردوں کے جام جم گھٹا وہاں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے, اور تو اسلام بہنیں بس یہ سوچے میں بھلی میرا گھر بھلا, میری عزت کی حفاظت چادر و چار دیواری میں, میرا مقام چادر و چار دیواری میں, میرا مرتبہ چادر و چار دیواری میں, میں چادر و چار دیواری میں اپنے عزت و مقام تو بڑھا سکتی ہوں اور نسل کو عمدہ تربیت کر سکتی ہوں, چادر و چار دیواری سے نکل کر میں اپنا خیال نہیں رکھ سکتی تو کسی اور کا کیا خیال رکھوں گی, وہ خود ہی اپنا خیال نہیں رکھے, وہ خود ہی مطلب کہ کب کس کے ہاتھ کا کھلونا بن جائے کیا پتا. تو چادر چار دیواری بھلی, بس یہ ذہن بنائے زندگی کے جو بھی دین ہیں چادر چار دیواری میں رہ کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے آنے والی نسلوں کی تربیت پر توجہ دیتے ہوئے, اور جو دعوت اسلامی نے جو ہمیں گھر درس جو گھر درس فیضان سنت کا درس اور ہم دورہ برا نیکی کی دعوت اور متو تمہیں بالغ کو اتنے پیارے پیارے کام دیے, قرآن سیکھنے سکھانے کا, نیکی کی دعوت دینے کا, درس و بیان کا, انفرادی کوششیں ایک سے ایک بڑھ کر کریں, پڑوسن سے جو بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر آپ کے گھر کے اندر مدینہ مدینہ ہو جائے, اتنا مدینہ مدینہ ہو جائے ہمارا محلہ ہمارا شہر ہمارا ملک دنیا بھر میں مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اسلامی بہن نیت کہہ لے کہ ان شاء اللہ عز و جل اب تک اگر سستی تھی تو سستی چستی میں بدل جائے گی. ان شاء اللہ عز و جل مقتد المدینہ سے پانچ وی سیریز کا مدنی تحفہ 65 روپے میں عن قریب دستیاب ہوگا. یہ ربیع النور شریف میں آپ اس کو بھرپور انداز میں تقسیم کریں مدنی تحفہ ان شاء اللہ عز و جل. صبح 12 کا رسالہ بھی انشاءاللہ مقتدی المدینہ سے لے کے خوب خوب لنگر کریں, خوب خوب لنگر رسائل کریں, اللہ نے چاہا تو اس سے بھی خوب نکی کی دعوت عام ہوگی, اور خوب جشن ولادت کی خوشیاں منانے کے لیے کمر باندھ لیجیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلام بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے. ایمان کی حفاظت کی فکر ہم سب کو کرنی چاہیے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ ہمیں وقتاً فوقتاً یہ ذہن ملتا ہی رہتا ہے کہ ہمیں ایمان کی فکر کرنی چاہیے. ایمان ہے تو سب کچھ ہے. علماء فرماتے ہیں کہ ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ پیر کامل کا مرید ہونا بھی ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم عالیہ قادری سلسلے میں مرید کراتے ہیں, اور قادری سلسلے کے پیشوا حضور سیدی غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے نہیں جائے گا. ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنے رب عز و جل کی عزت و جلال کی قسم میں قیامت کے دن اس وقت تک جنت کی طرف اپنا قدم نہیں بڑھاؤں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو جنت میں داخل نہ کرا لوں. تو وہ اسلامی بہنیں اور وہ مدنی چینل کے ناظرین اور اسلامی بھائی جو یہاں موجود ہیں اب تک مرید نہیں ہوئے, امیر علیہ سنت کے مریدوں میں شامل ہو کر حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیجئے, انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی برکتیں حاصل ہوں گی. ہمارے درمیان نگران شورا موجود ہیں, آپ وکیل اتار بھی ہیں, امیر علیہ سنت نے اجازت عطا فرمائی ہے کہ وہ امیر علیہ سنت کے مریدوں میں شامل کر سکتے ہیں. تو میں نگران شورا کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ ہمیں توبہ بھی کرا دیں اور امیر اہل سنت کے ذریعے حضور سیدی غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم کے مریدوں میں شامل فرما لیں۔ صلو علی الحبیب علی محمد وعلی آلہ وصحبہ، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور ارادہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چگلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمی ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ مجھے، اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے ارادے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادری رضویہ اتاریہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلام بہنوں، مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کا یہ پیارا اور پاکیزہ ماحول جو زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کر رہا ہے، ایک اہم ترین شعبہ جس سے روحانیت، حیا اور یوں دیکھا جائے تو ہر چیز کا ایک بنیادی اس میں تاثر پایا جاتا ہے اور وہ ہے قصب، کاروبار۔ اور فی زمانہ جہاں جہالت نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، وہیں پر کاروباری معاملات میں بھی جو بے احتیاطیاں عروج پکڑتی جا رہی ہیں، اس کے ذریعے سے ایک اچھا بھلا انسان جو رزق حلال کما رہا ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی حرام میں پڑتا ہوا دکھائی دیا جا رہا ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جہاں کئی شعبہ جاتے ہیں، وہیں ایک شعبہ مجلس تاجران کا بھی مطلب شعبہ قائم کیا گیا اور الحمدللہ اس مجلس نے کوششیں کی اور الحمدللہ ہماری دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران شورا کی خصوصی توجہ سے گزشتہ سال میں تاجر تجارت کورس منعقد کیا گیا، جس میں تاجروں کے بہت اچھے تاثرات و جذبات دیکھنے کو ملے۔ پھر اسی سے یہ سلسلہ تاجر کو کیسا ہونا چاہیے یہ قائم ہوا اور ماہانہ اس کا اجتماع یہی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں شروع کیا گیا۔ جن تاجروں نے اس کو سنا، جنہوں نے اس میں شرکت کی، الحمدللہ بے شمار تاجر ایسے ہیں جنہوں نے اپنے رزق کے معاملات کو درست کیا اور اپنے معاملات میں بہتری انہوں نے لانے کی بھرپور کوشش کی۔ اسلامی بہنیں توجہ فرمائیں، دیکھیں آپ میں سے ایک بہت بڑی تعداد اپنے گھر میں بیٹھی ہوتی ہے، آپ کے بچوں کے ابو، آپ کے بھائی، آپ کے والد صاحب، یہ کمانے جاتے ہیں. جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وضو نہیں آتا، غسل نہیں آتا، نمازیں پڑھنا نہیں آتی، قرآن پڑھنا نہیں آتا، انہوں نے تجارت کا علم کہاں سے حاصل کیا؟ انہیں کون سکھائے گا؟ آپ دیکھیں ہر چیز منوا سکتی ہیں، منواتی بھی ہیں. آپ کوشش کریں اور انہیں اس بات پر راضی کریں کہ وہ تجارت کے ضروری احکام سیکھیں. اس کا ایک اچھا حل، تاجر کو کیسا ہونا چاہیے، ماہانہ جو اجتماع ہوتا ہے اس میں شرکت کرنا بھی ہے. انشاءاللہ عزوجل آنے والے اتوار کو یعنی 30 جنوری دوپہر 2 بجے یہی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تاجر اجتماع منعقد ہوگا. آنے والے اتوار کو دوپہر 2 بجے انشاءاللہ تاجر اجتماع منعقد ہوگا. تو مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، آپ نے دیکھے کئی دعوتوں میں شرکت کے لیے اپنے والد صاحب کو بھی راضی کر لیتی ہیں، بھائیوں کو بھی راضی کر لیتی ہیں، بچوں کے ابو کو بھی راضی کر لیتی ہیں. آپ آج سے ہی ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ عزوجل اس اتوار کو ہونے والے تاجر اجتماع میں ہم اپنے گھر سے اپنے محرم کو ضرور بھیجیں گی. بھرپور کوشش کرنی ہے آپ نے. آپ نے انہیں کسی بھی طرح، وہ کہیں گے مجھے یہ سودا لانا ہوتا ہے، یہ لانا ہوتا ہے، آپ سارے کام پہلے کروا لیں، ایک دن پہلے ہی کروا لیں، تیار کر لیں انہیں. ان کی تیاریاں بھی مکمل آپ ہی نے کرانی ہے. دیکھیں شیطان انہیں آنے نہیں دے گا، لیکن آپ اگر کمر باندھ لیں گی اور آپ یہ ذہن بنا لیں گے کہ مجھے اپنے والد صاحب کو بھیجنا ہے، مجھے بھائی جان کو بھیجنا ہے، مجھے بچوں کے ابو کو بھیجنا ہے، انشاءاللہ وہ یہاں آ کر نہ جانے وہ کون سی بات سیکھ لیں، اور اگر ان کے جو معاملات ہیں کاروباری وہ بہتر ہو جائیں، پیورلی رزق حلال ہمارے گھر میں آنا شروع ہو جائے. آپ تصور کریں اس کی پورے گھر میں کتنی برکتیں ملیں گی. تو تمام اسلامی بہنیں بھی بھرپور کوشش کریں، مدنی چینل کے ناظرین اور یا وہ اسلامی بہنیں جو پاکستان بھر میں سن رہی ہیں، الحمدللہ تقریباً شہروں میں ہماری مجلس تاجران کے زیر اہتمام تاجر مختلف فیضان مدینہ میں جمع ہو کر یا مختلف مقامات پر جمع ہو کر اس تاجر اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. تو ملک بھر کی اسلامی بہنیں بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں سن رہی ہیں، ہم سب نے مل کر کوشش کرنی ہے اور اپنے تجارتی معاملات کو عین شریعت کے مطابق کرنا ہے. تو تمام اسلامی بھائی اسلامی بہنیں آنے والے اتوار کو دوپہر 2 بجے تاجر اجتماع میں شرکت کے لیے آج سے ہی بھرپور کوششیں شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ آنے والے اتوار کو صبح 11 بجے دارالمدینہ کا افتتاح بھی ہو رہا ہے. انشاءاللہ اسی اتوار کو، آنے والے اتوار کو، چونکہ اور سے اعلیٰ حضرت بھی ہے، انشاءاللہ دعوت اسلامی کا ایک نیا اور اہم شعبہ دارالمدینہ، اس کا بھی افتتاحی اجتماع ہوگا. اور اس اجتماع میں بھی صبح 11 بجے انشاءاللہ نگران شورا بیان فرمائیں گے. وہ مدنی چینل پر تاجر اجتماع بھی اور دارالمدینہ اجتماع بھی براہ راست نشر کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر امیر اہل سنت کی غلامی پر استقامت عطا فرمائے. صلاۃ و سلام پڑھنا. مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لا